سورة الزخرف مکی سورت تے نہ اتیا آیتنا دے ترتیب قرآنی پل حاصرہ دریت سلو اختم سورت تے ترتیب نزولی پل حاصرہ دریش پیتم سورت تے بعد شورا و قبل دوخان دے پاست سورت شورا مخکد سورت دوخان نا نزل دے از زمانه نزول د مکه معظمه دور آخر دے دیتا سورت زخرف زکویل شی چی پدی کے لفظ د زخرف ذکر دے نو در طول سورت نومی سورت زخرف کے خودل آدیت تسمیہ د کل پیسم د جو سروئی د دی سورت عربت و مناسبت تمخ کے سرا پا دی سورت کے د درم اعتراض جواب دے چھ دیو بویلو چھ مونگا دیو تزکا اوازونا قوم غیر اللہ تا چھ دیو زمونگا کرونا پا حضرت جل مجدہو بندے کوی جواب شفی کہری نشتا اللہ بنے زراور نشتا ولا یملک اللذین یدعون من دونه شفاعتا الا من شہد بالحق وهم یعلمون اللہ بنے زراور نشتا دے دیو واک اختیار نلری چا اللہ بنے زورو چلی ددی سورت خلاصہ و مقصد بدی سورت کے درے دلیل عقلیہ دی پا وحدانیت اللہ بندے اور درے دلیل نقلیہ تفصیلیہ دی یو د ابراہیم علیہ السلام نا یو د موسیٰ علیہ السلام نا بل د عیسیٰ علیہ السلام نا چھے دیو دا اللہ توحید بیان کرو چھے اللہ بنے زراور نشتا یو دلیل نقلی اجملی دا تمام انبیاء ہونا یو دلیل وحی دے پہ ابتدا کے تمہید مع ترغیب للقرآن آپ درمیان کے دعا زلا التفات بسوئے اہل مکہ او مکے والاو کتاسو نمانے نگورا مخ کے قومنوانے و حلاک شے تبا بشے پاخر کے دعوت سورت چوالا یملک اللذین یدعون من دون شفاء بسم اللہ الذی له مقاليد الامور کلها خاص پنوم د اللہ بندے چه دے پر خزانے د کرونو ټولو دی ټولو کرونو خزانے اللہ سره دی الرحمن الذی یعطی من یشاء میرا باندیا غزات ورکوی چال رے چخوا خوی الرحیم اللذی یقرب الی من یشا بخون کے دیا غزات نزدے کوی خپل طرف تا چال رے چخوا خوی خاص پنم دا اللہ بنے چھ میں حرا باندے و بخون کے دیا زمادت غوڑم پٹولو کرنو کے تاسو مدتو غوڑے پٹولو کرنو کے حامیم دیمانے بنے اللہ پوئی گی نور ددی مخ کے مانے شویے تاویلی مانے والکتاب المبین تمہید ما ترغیب للقرآن والکتاب المبین گوا دے داغ کتاب چوازح بیان والا دے یا گوا دے دا کتاب چه وزیح که ان کے جدا که ان کے دا حق و دا باطل دے لازمی و متعدی دوڑا مانے راغلی دے گواد دا کتاب چه غاوازیح بیان والا دے جدا کون کرے پمیند حق و دا باطل کے ما باقی موضع شبہتن باقی پاتن شجید شبہ ان نجعلنا قرآن عربیہ یقیناً مونگا گرزول دے دی کتاب لرا یقیناً مونگا نزل کر دے دا کتاب قرآن عربیہ چھے دا قرآن دے عربیہ واضح مضمون والا دے انا جعلنا ہو یقیناً مونگا مسما کر دے دا کتاب قرآن عربیہ پا قرآن سرچ عربی دے واضح تے یا انا جعلنا ہو یقیناً مونگا لکلے دے دا پا لوح محفوظ کے قرآن عربیہ دا دی نوم چدے قرآن دے عربیان واضح مضمون والا دے یا دا چی مونگا گرزا والے دی کتاب لرا قرآن عربیان قرآن چی عربی دے واضح مضمون والا دے لعلکم تاکلون دیدہ پر چی تاسو دا عقل نہ کرو اخلے تاسو جنن پوئے کہ عقل نہ کرو اخلے آگورا جال چی دے گرزاول دا خو په یو دا چې شي کیږي چې هغه حادث وي نو دینه خو دا معلومیږي چې قرآن دا حادث دی نه مخلوق دی دې پر یو خدا خبره دی چې ګورا جعلنا هو د دې گرزاول نه علاوه کې نور معنی شته دی جال نه علاوه کې نور معنی شته یو دا معنا چه مونگا مستما کرده ده ده پا قرآن عربی سره یا مونگا لکله ده ده پا لوح محفوظ که ده دون نوم سو قرآن ده چه عربی ده خواه نور منش تا دی جال نه علاوه که گرزاولو نه یا ده چه مجعول کلام چه کم کلام مجعول ده نه مخلوق ده ده لفظی ده نه نفسی نفسی کلام چه ده دا قدیم دے ہاں نو کوم کلام چھے قدیم دے چھے نفسی دے آغا مجعول نہ دے آ کوم چھے مجعول دے چھے لفظی دے آغا قدیم نہ دے ہاں لگا سرنگی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا خبرہ ذکر کری رہے ہاں نو کوم کلام چھے مجعول دے دا لفظی دے نو غا قدیم نہ دے کوم کلام چھے قدیم دے نو غا مجعول نہ دے پہ اگم سلے بنے آکوم چھے مجعول دے چھے لفظی دے آگا قدیم نہ دے پہ اگم سلے بنے نو دی کے فارق تے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ او یقیناً دا لکلے شوے دے فِي أُمِّ الْكِتَاب پہ اصل دا کتاب کے چھے غا لوح محفوظ دے خان لدینام پنیز زمانگ مندے لعلی حکیمہ دا اچھت مرتبے والا دے حکیم حکمت والا دے آفا نظر بوان کو مذکر صفانا زجر ورکی آنم حیلوکم اعتاس تمو محلت درکم آفا نظر بوان آن کو مذکر صفان اے و پس قوم تاسونا دا قرآن گرزا ولے اے تاسو واپس قوم تاسو نا دا قرآن گرزاولے شوے ان کنتم قوم مصرفون پا دیو جبن چی تاسو قوم یہ مصرفین چی تاسو مشرقی ہے خوا دیو جبن دی تاسو نا دا قرآن مو نگرزاون خوا وکم ارسلن من نبینا تخویح تنیوی آ دیر دیر ملی گلی دی من نبینا دا انبیاو دا پیومبرن فی الاولین پاولنیو کی وما یاتی من نبین نبرت لدیو لرے پیغمبر ایلا کانو بھی استازی اون مگر وہ بدیو پدی پیغمبر پرے یہ استازی اون ٹوکے بکاولے فا احلکنا شدہ منوں بدشا نمو حلکڑی دی دیر سخت دیو نا بدشا نا پا آملے کے چگا پا آملے کے دیر سخت ہو ومزا مسل الاولین آتیر شوئے دیں عجیبہ بیان دا والنیو یعنی ذکر دا کیسو دا دیو چھ غاجبا کیسے پا قرآن کے آد تیر شوی دی چه آدیان دی سمودیان دی دام درنگی قوم نوح تی قوم لوت وغیر دلیل توحیدی اقلی علی سبیل الاعتراف من الحسم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کچره تپوسو کې د دیونه چا پیدا کړی اسمن نوزم کې لا یقولن خمخبو ایدیو خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دا اسمن نظم کې غالب بادشاہ چې پوی دی ها دیوم پدی باندې اقرار کوي چې دا الله پیدا وکړي دی تنویر د داوی او ارشاد الهی چې دا معنی نو د نور به هم معنی اور سرا الذی جعل لكم الارض الله هغه ذات چې پیدا کړی تاسو د پرزمکا مهدن فرشن نه نرم دي نه سخت دي وجعل لكم فیها سبلا اگر زوری پیدا کړی تاسو د پرپدې کې سبولن لارې کلاو کلاو لارې لعلکم تهتدون د دې پر چې تاسو په هدایت باندې شه لار بیا مومه والذین نزل من السماء ما الله عزت شراورې د برن او به قادرن په خپل اندازې سره فانشر نبی بلدتن میتا فانشر نبی نو مونږه خورا کوم پدی سره پدی او وسره بلدتن میتا اغا شهر ته چې اغا څه دی میتن شار دی ها شار شهر ته ورسوم او هغه کې بیا قسمه قسمه باغونه میوه او فصلونه زرغونه کو کذالک تخرجون د جمله معترضه د پر د اثبات باز بعد الموت عام درنګي بتاشر ویستلې شو د قبرونو نا لکثرنګي دا شاد از مکا دین از فصلونه زرغونه کوم نو درنګي و تاسو دی شاڑ از مکی نرا پورتا کے گئی او قیامت کے با بیا تاسو جوندی کے گئی واللزی خلق الازواجا اللہ اغا ذاتے چھ پیدا کری دی الازواجا انواع کل شئین کسمون دا ہر شی کل ها دا ٹولو چھ کم شی ضرورت تے ہر شی کے کسمون پیدا کری میوو کې آمدرنګي حیواناتو کې نور شینو کې وجال لکم من الفلک والانعام اپه د کړي تاسو د پر من الفلک د کیشتی نه ول انعام او د ډنګرو نه ما ترکبون هغه چې تاسو ور باندې سورلی کوي ها لتستو علی ظهوره کله چې تاسو برابر شي سوار شي برابر شي داغو په شاګانو باندې ثم تذكروا نعمت ربكم بیا یاد کی تاسو نعمت رب دستاسو از استویتم کله چې تاسو برابر شي علیه پدی وتقولوا اتاسو بیا اوه سبحان الذي سخر لنا هذا پکې د هغه ذات پر چې تبې کړې دې موږ پر هذا دا غسورلی وما كن له مقرنين دې لپاره تبې کون کی زبط کون کی یا الله د مو دره طاقت نشته ده دا سوړلی تا مو د پر تبې کړی دی یا الله دا دمر لوی وخ دمر لوی سانډا تا مو د پر تبې کړل و ان الى ربنا لمنقلبون او یقینا مونږ به رب خپلتا خماخا واپس کیږم ها نو ګور کله چې تاسو ورلی باندې کینه او برابر شي نو تب دا کلمه وای سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون علي ابن ربيعه ا فرمای چې علي کرم الله وجهه چه کلبو غاپت دابه بنده سور شو پووغ بنده نو بیه بو دا کلیمه ویلا سبحان اللذی سخر لنا هازا وما کن له مکرنین و این ایل ربنا لمنقلبون نو دا کلمه ویلا او بیا ویلو الحمدللہ درے زلے الحمدللہ ویلو او بیا درے زلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ویلو بیا دا الفاظ ویلو سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت دا جملہ ویلا بیا وخندل خا نو علی ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه ماور طویلو چه والے نو اگر تو فرمائیلو چه ما اغا کاروک چه کم کار نبی علیہ السلام کڑو ما اغا کاروک چه کم کار نبی علیہ السلام کڑو پوئے گی نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام طویلو چې تا والدا کاروګ والدا خندلو نا غویلو چې ما چې بری تعالی تعجب کوي د خپل باندانا کله چې دی وای چې رب اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت الله رب العالمین تعجب کوي د خپل باندانا او کن دا یو اعلان دے محمد سوہیل ولد محمد حسن قوم مزے دا وفت شوئے دے علی دے جنت الفردوس نصیب کی دا دی جنازاب یولز بجے سرا مدرسہ معہد الایمان سرا اغلی کے بو یولز بجے جنازاوی آٹول شرکت ہو کے انشاءاللہ علی دے جنت الفردوس نصیب کی محمد سوہیل ولد محمد حسن قوم مزے دا وفات شوئے دے علی دے جنت الفردوس نصیب کی نو دی مدرستان کی وی یولز بجے سرا اٹول شرکاتوں کو انشاءاللہ اجر ثواب دے انا للہ و انا وجعلوا من عبادی جزءا زجر دے مشرکینو دا پرا وجالو لو من عبادی آ دیو عقیدہ ستلی دے اللہ سرا گرزولی دے اللہ سرا من عبادی دے بندگان اخفلونا جوزانا داغنا چھ پیدا کری دی بناتن لنے واسفا کمل بنینا آغورا کری تاسو پو بچیو سرا دا ترنگی عجیبا خبر دے چھ تاسو اللہ تا لنے سبیتا ہوئی چھ اللہ لونی دی ملیک تا اللہ لونی دی زان دا پرا زمن خواہ خواہی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ عَقْلَ چې زره ورکړش یو د دیو تا بل بما پاغشی سرا ضرب الرحمن چې دیو یې بیانې د پر رحمان بادشاہ مثلا صفات زوالا وجهه نو ګرځوي وجو مخ مخ ته دی ګرځوي مخپل مسودن تک تور گرزیگی مخت دے تک تور وہو کزیم دے دا غم نا ڈاکوی خا دے دا غم نا ڈاکوی خا نو گورا اللہ دا پرا لونے بیانی چا اللہ لونے دی خا آکل چی دیو تا زر ورکڑ شی پلور سر نو بیا خا پکی گی مخی تک تور شی آغسے نا ڈاکوی غم نا ڈاکوی چی مالور و شوا نو بیا دیو اللہ تا سرنگی نسبت تلونو کئی دا سا کما کل دی او من ينشأ في الحبيته اكفروا وجعلوا ايديو كفر کوي اگر زوي الله په باره کې دا کیدا تر دې پر لونی دي او من ينشأ اغه څوک چې پرورش مومي پکالو کې پرورش مومي کالیو کې ینه په سترو زرو کی سپینو زرو کی بنگڑیو کی پیتو کی وَهُوَ فِي الْخِسَامِ غَيْرُ مُبِينَ او دا په جګړه کې او فیصلو کې جګړو او فیصلو کې غیر مبین ندی اخکارا ندی سرگن یعنی پا پیسلو مملو کم مقابلہ نشی کوئے آر طول عمری پکالو کے تربیت شوئی نو دا دیو اللہ دا پرا گرزوی و زنن دا پرا ناری نا گرزوی و جالو الملائکت اللزین آو عقیدہ ستل دیو دا ملائکو آغو ملائکو هم عباد الرحمن چغا بندگان د الله دی رحمان دی ایناسن د جناکو دیو بویلو چې دا ملائک د جناکی دی د خزی دی و حالان کې دا خو غلطه کی دا دی ملائکو کې نه خزشت نه نرشتا اشهیدو خلقهم ای دیو حاضرو پیدایشت دی ملائکو تا چې کله دا پیدا کولون دا خزی وی چې دیو وی چې دا خزی دی ستوکتبو شهادتو ما زر دے چھو بلی کلے شی شہادتو ہم شہادت دیو اے سلون آدیو نا با تپوس اکڑے شی خان دا دی پا بارے که با تپوس کولے شی چھ دا تا سترنگی دا کیسا کریو وقالو لو شار رحمانو عجیبا خبرے با مشرکنو کولے ویلو با دیو کچرے خواخ شوی در رحمان بدشا ارادا شوی در رحمان ما عبدنا ہم منگا با اے بدت نو کرے دا دی غیر اللہ دا ملائکو غیر مالاون بذالک من علمان نشت دیدیو دا پران پا دیبانی من علم انسا علم انهم الا یخرسونا ندیدیو الا یخرسونا مگر اٹل کون کی دی اٹکل خبری کئی خوا آسی جان نا کسی کئی خوا ام اتینهم کتابا من قبلی ہی یاور کردی منگا دیو لرائیو کتاب من قبلی مخید قرآن فاهم بی مستمسکون پس دیو پا دی کتابا نی مستمسکونا دیو دلیل دلیل نسی په اباحت شرک بل قالو ان وجدنا ایت دلیل ور سره نشتا بلکه ویلو بدیو ان وجدنا بانا یقینا مونږه من دلیل مشران خپل علا امتنا په یو دین باندې په یو طریقې باندې وا ان علا سارهم یقینا مونږه په نقش قدم دیو پسې مختدون روان کړی شوی یم ها وکذالک ما ارسلنا من قبلک تخفیف دنیوی عام درنګي ندی لیگل مونگا مخی دا ستانا فی قریتن پیو کلی کے من نظیرن درون کے ایلا قال مطرفوا مگر ویلو با عائشنا کو دا دی کلی انا وجدنا بانا یکینن مونگا مندلی دی مشران پل علا امتن پیو دین مندے پیو طریقے بنے و انا علا سارهم مقتدون یکینن مونگا پنکش قدم دا دیو پسے مقتدون روان کری شویم ایک اقتدا کون کیوم رگوان شرک اروان کلی شوی دا تقلید مضمون دی دیتا ہے لیکی کی تقلید مضمون خواہ اگا تقلید مضمون چھے گا دا نس مقابلے کے او دا اللہ دا کتاب مقابلے کی وی قالام اولو جیتکم بی احدا بی مم وجتم علی اباکم ویلو اللہ تعالی پا زبان دا پیغمبر سرا اولو جیتکم اے مان دے پیشکڑے مان دے روڑے تاسو لرا بے احدا مما وجتم علیہ اس میں تفضیل دا پا مانے دا نفس فیل سر دے یا پا گمان دا دیو کے دیو گمان داو چیر دا مو پلار نکا پا طریقے روانیوں دان سنا سا پا ہدایت منیوں اولو جیتو کم اویلو اللہ رب العالم اولو جیتو کم اے ما ندی پیش کری تاستا اولو جیتو کم اے اگر چیز پیش کم تاسو لرا بے احدا مما وجدتوم علیہ ابانا دیر ہدایت کو ان کے داغنا چی تاسو مندلے دے پاغے طریقے بنے مشران دستاسو کدینا دیر خستا ہدایت والا پیش کن در تبیا نو بیئے بمانے کنا منے قالو نو دیو بچویلو انا بما ارسل تم بی کافرون یقیناً مو آپ پاگی مسلح مندے چھے تاسو لی گلی شیو پا دی منے کافرون انکار کون کیوں خان نو گورا نی من اللہ خان صفا سترہ انکاری کون فن تقمنا من وم اللہ فرمائی فن تقمنا من ہم پس بدلہ واخستا منگا دا دیونا فن زر پسو گورے کیف کن آقبت المکذبین چرنگیو بد انجام دا مکذبینو خان اللہ تباو بروت کنیس نبودی کن و اس قال ابراهيم لابي دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیه السلام نه وایس قال ابراهیم عقل چویل ابراهیم علیه السلام دا نبی مسلام نه دی ګوره ابراهیم علیه السلام کړي او خپل پلار تا قوم تا دا الله د توحید مسله کړي او عقل چویل ابراهیم علیه السلام لیا بی خپل پلار تا وقومه خپل قوم تا اننی براءن یقینا ذا بریم ز جدایم مما تعبدون داغی معبودانونا چه تاسی بندگی کوئی مسیواد اللہ نا ایل اللذی استثناء منکتے دے پمانے دا لیکن سر دے یا پمانے دا غیر و سیپتی سر دے ایل اللذی غیر اللذی مسیواد آغی ذاتنا فترنی چه پیدا کریم زفائن نو سیادین دا اللہ ماتا سید اللہ رخی یا لیکن اللذی فترنی فائن نو سیادین و جالام اگر زوری دی اللہ تعالی دا توحید کلمتن یو کلمہ گر زولے دی دا اللہ تعالی یو کلمہ باقیتن فی عاقیبی ہی چه باقی دی فی عاقیبی ہی پا اولاد دے کے لعلہم یرجون آدی دا پر چی دیو رو پس چی دا گمرین ہدایت طرف تا بلمتا تو حولا التفات بسوئی اہل مکہ بل متا تو ہا اولا بلکہ ما فائدہ اور کڑی داو کسان ہوتا دیما کیول ہوتا و آباؤ ما مشرانو دا دیتا فائدہ ما اور کڑی دے ہاں ہاں ہاں ہاں حت جاؤم الحق تردی برے چراغ لدیو لرا الحق و قرآن و رسول مبین ارسول خکارا و لما جاؤم الحق ارکل چراغ لدیما کیول ہوتا حق قرآن پیغمبر قالو آزا سحرن دیو ویلو چه دا جدو دیخا حاز سحرون اے اثر سحر دا دا جدو اثر دی دا دا چه اثر کئی لکه سرنگی جدو و اینا بی کافرون یکنین منگا پدی بن انکار کون کیوم خا دا نمانوم خا دا گورا دا کافرون رویا دیوی گورا و قالو لولا نزل حاز القرآن دیو بویلو چه دا قرآن پا دی یتیم و غریب بنی نزل شوه دی پیغمبر جوڑ شوه دی پکار داده چه لوی لوی خانان پیغمبران جوڑی دی غو بنی قرآن نزیلی دی وقالو ویلو با دیو لولا نزل آزل قرآن ولی نشی نزل ولی دا قرآن علا رجولین پیو سری بنده من القریت اینه داقا دو کلیونا عظیم چه لوی شانو علا دی پیغم سلیون یو ولید ابن مغیرہ دا پا ما کیکیو کوریشیو لوی خانو خان نو دیو ویلو چه دا ولید ابن مغیرہ چه لوی خان دے پا دیبنے والی دا قرآن نازلی گی آبل عروہ ابن مسعود اسکفی دا پا طائف کیو دا طائفیو لوی خانو جہداد والاو نو دیو ویلو چه دی دو کلیو نا دا لوی لوی دوا سڑی دی پکار داری چی دی بانے قرآن نازل وی جواب اہم یک سیمونا رحمت رب بکا اے دیو تقسیموی رحمت رب دستا رحمت چی قرآن دیو نبوت تی نحنو قسم نبینام معیشتام منگا تقسیم کردے پمیندر یو کی معیشتام آغا روزی دا دیو فی الحیات دنیا پجند دنیا کی پدی کی رد دی پا مساوات ولو بندے چه دیو وای چرا کمو مشران جوړ شو نو به غریب او مالدار سره یو کوم خان دا غلطه خبره ده قران نه خلاف ده الله قانون نه خلاف الله سوک مالدار پیدا وکړي سوکی غریب پیدا وکړي تینه شی یو کوي سره دا رد په مساوات ولا وبنده نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض امونگا او چت کړی دي زنه دریو نه فوق بازن پاس ده زنه نه درجات په درجو کې لیت تخذ بازن هم بازن سخریا دي ده پرام سخریا دي ده پرا چې ونه سي زنه دریو نه زنو لرا سخریا نه خدمتګاران بعضی خدمتګاران دي او بعضی ملکان دي ورحمت ربک خیر او رحمت رب دستا دا غره دي مما یجمعون دا غنه چې دیو جمع کوي رحمت طرف دستا چا دے قرآن دے امدرنگی پیغمبری دے ولولا ان یکون الناسو بیان دا حکرت دنیا چې ګوره دنیا ډېر کمزورې شې ده په دې مادو کا کېږه ها. نبی علیہ السلام فرمائی لو کانت الدنیا تزن عند الله تعالی جناح بوزت ما سقا منها کافرا شربتا ابدا. کچره د دنیا قدر د لا پنس بنه مچ و زر برابر وې د میا سی و زر برابر وې نو الله رب العالمین به کافر ته یو غټ وبم نو ورګړي ها. دنیا خو پرګه د چيو غټو بي بنوي ور کړی خو دنیا قدر الله سره هیڅ قدر نشته ده ها. اغه دنیا چې غسر دین وي او په دین باندې لګيږي نو اغه د پرابیا قدر احترام شته الله په نس باندې. ولولا ان يكون الناس امه واحده کچره د بد غنلو د دې خبره نه نوې چې د خلق په امه واحده امت یوشی پا کفر بنده. ولولا کراهیتا ان یکون الناس امتن واحدا کچره د بد گانلو د دی خبره نا نوی چه دا خلق پا یو جماعت شی پا کفر بنده دا ټول خلب کافیر شی کچره دی خطره نوی. لجعلنا لمن یکفر بررحمن نو ما با جوڑ کده وی دا پرد آغا چا چه غا کفر کی پر رحمن بد شا بنده ینه کافر د پربو ما جوړ کړه ویلی بو یو ته ما د پرد کورون د یو سقوفانا چتونا من فزتنا د سپینو زرنا و ما رجا علیها اندر پې به وای علیها چې خطلو په دین اندر فوبن ا و ما رجا علیها اندر پې به وای علیها پدی چتونو باندې یزرونا علیها یزرون پدی باندې به دیو خطلو چتونو تا ها پېګم سره ون ینه چتونه به د سپینو زرو د کورونو ادروا د اندر پې بده سپینو زارو ولي بيوتهم ابوابن اددیو کورون د پرابد دروازه وي پیغم صلی الله علیه و سرورن اتختونه بو علیه یتکیون چاغو تختونه باندې بو دیو تکیاګان لگاولې دا به ټول د سترو زرو ها. و زخرفن اما به ورکړي و دیولرا تکړه د سترو زرو و زخرفن و نعطیهم زخرفا امو بور کردیو دیولرا اٹکوڑے خخت دسرو زرو خا. خو اللہ فرمائی دا خطارا دے چه دا خلق ټول کافر نشی خا دنیا پسے. و ان کل ذالکا اللہ فرمائی ندے دا ټول لما الا متاع الحیات دنیا دا لما پا منی دا الا سر دے ان نفیا دے ندی دا ټول شینا د سره اوس وینا الا متاع الحیات الدنیا مگر دا ژوند دی مگر دا سامان د ژوند د دنیا دی ها. والاخرت عند ربک للمتقین اخرت پنیز درب دستا باندې للمتقین د پرد متقیانو دی اخرت متقیانو د پرد غتب جنتونه ملويږي ها. ومن یاشو عن ذکر الرحمن اغه څوک چېړون شي په انکار د قران سره زجر دے په انکار د قران سره آسوک چېړون شي د ذکر د رحمان نه د نصیحت رحمان بدشنه چې قران دے نو قیز له شیطانن نو جوړ کوم دې د پر مقرر کوم دې د پر شیطانن یو شیطان فهو له قرین دا دې د پر دوسی مرګره ها. نو څوک چې قران نه ډون شي نو دې د پر شیطان ملګری شي. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ يَقِينًا دیو چی دی دا شیطانان بندوی دیو لرا عنی سبیل دلار دا اللہ نا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ آدیو گمان کوی چی یقینن دیو ہدایت مندون کی دی سام لار بندی دی ها. لکا مشرکین او مبتدعین پا دی زمانے کے ها کوی با شرک آدے بوئی چی نا دا خو شرک نا دا خکار دے دا وسیله ده اکاوی با بدعات اوائی با چه دا خک کار ده دا دیر سواب علا کار ده. حتی ازا جانا اکل چراشی منگلرا خالی علی تبینی و بینکا بیاوائی ده پیگم سلی بانه آیا افسوس ده ارمان ده لی تبینی یا لی تبینی افسوس ده چه پمیند ما که پمیندستا که باد المشرکین لریواله د مشرق او د مغرب مشرکین د تخلیب دی ها یعنی مشرق او مغرب فبیس القرین ډیر بد دی دوستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګورا کله چې قیامت کی شي قیامت شي نو بیا به وای چرمان دی د دې شیطان او د ما پمانس کې لریواله د مشرق او د مغرب خو بیا به فایده نور کی دا خبره هغه ورزه ولن ينفعكم الفرع يوما ارګیس پیدا ندر کی تاسو ته الیوما ننورس اے ظلمتو انکم کله چې تاسو زیته کول انکم فی العذاب مشترکون یقینا تاسو په عذاب کې مشترکون شریک وي ها شیطان او تب په عذاب کې شریک افا انت تسمع الصمام بیا زجر ور کوي افا انت تسمع الصم ایت اورول کویشی کونتا نشی اورول کوی او تہ دل عمیا یت لار خیلے شی ڑونتا نا گورا چی ڑون دی نو گت تلار نشی خیلے کون وی غت تا اورول نشی کوی نو دا کافر پشانت د کانو دی او پشانت د ڈاندو دی پیغ مسلے ونه نو گورا دی کی تشبیہ دا کافر ور کڑی دے کون سرا کون کې حقیقتن اوریدل نشتا ها کون حقیقتن نشي اوریده عام درنګي اڑون حقیقتن نشي کته نو پڑون کې نہ قتل حقیقتن دی او په کافر کې نہ قتل دا ادعا اندي او په کون کې نا اوریدل حقیقتن دی او په کافر کې نا اوریدل دا ادعا اندي اگر طلبا اے پا دیجے کے مڑے نشتا ہا چی تو یہ چر دیجے کے نفی دے اسمائے کری دے دے مڑی نا ہا مڑے خو نشتا کن دیجے کے خالی کون زے کر دے آ خالی رون زے کر دے سارا مڑے اشتام نا ہور نو دیجے کے وہ بیا سخہ برا کہے تا بیا پتا داو اے چر دیجے کے نفی دے اسمائے کری دے دے کون نا آئیے دے رون نا نفی ده هدایت کړی دی نور ړون چې دی دا کتی شي خو ته ورته ورکتل نشي کوی اکون اوریدی شي خو ته ورته اورول نشي کوی بیا خو دا مطلب شي که نه دی کې خو سره مړی نشته دی یاره مړی شته ده دی انک لا تسمع الموتا کې خو هغه مړی اوسه هغه دی کې خو تا دا ویلو چې یاره نفی د اسما دی نفی د سما نه دی نفی د اسما دی دغ دی کې خو مړی نشته که نه نو دغ دی کې به اوسته دا معنې سکون اختیلی شي چې واوري خو ته نشی اورول کوی ورته او دنیا په خدای کې دا تا سره یو سړی هم نه منی ها هغه هم نه منی ها عام یی چې مړی کون چې دی دا هغه څوک دی چې اوریدل نشي کوی خبرې پوهېږي که نه پوهېږي ها نو دلتا صرف کون آسر پڑون دے خوا نو تا پا کی دے بنے و بیا کون تا آوراول نشکوے نور با واوری و حالان کی کون نو واوری آم درنگی تڑاندتا با ورکتل نشکوے لیار با ورتنش خیر ہے نورا لیار گوری گا حالان کی رون خو لیار نگوری ومن کان فی ظلال مبین قرآن دیر یو عجیب کتاب دے خوا پایګم صلی الله علیه و سلم کې ذهن کولاو نشي بل دې کې خود به خود ذهن کولاوي الله پاکه خو چې چا ذهن الله نه کولاوي غاچ نه کولاوي او من کان فی ظلال مبین آسو چې دا په گمراهی ښکارا کی ها نو گمراهی ښکارا کی هغه ته وسوک هدایت وکي نه فایما نزبنا بکا تخفیف دنیوی فایما نزهبن بکا پاس هر کله چې مونگا حلاکم تالرا وفاتکم تالرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فا انا منہو منتقیمون یقینن مونگا دا دیونا بدلے خستون کیو ما کله چې تا مو وفاتکم او تا پا مخ کی مو دیو تا تا پا جوند کی مو دیو تا عذاب وار نکم نو بیا مو دیونا بدلا خلوم پرگدو مینا خا او نوری انک اللذی وعدنا هم یا مونگا و خیم تالرا اغا عذاب و عدناهم چه وادا کو مونگا دیو سرا فا اینا علی منت مقتدرون یکینن مونگا پا دیو بنی مقتدرون قادیریم خا او نورین نکا خا ګور دې مقابل د نذهبن نو کا سر راوړه ها هغه نه مراد وفات او نورینک یو خی مونګه قال رب ژوند دستاګه آغا عذاب چې وعده کوم مونګه د یو سره نو په دې باندې قادر یم او کتا وفات کوم او تاوا عذاب خودلو نا مخ کے مخ کے تامو وفات کوم نو گوئے کی مو قادریوں پا دیوانے خواہ مو قادریوں آمو بدلا خستیش فستم سک باللزی دلیل وحی دے خواہ فستم سک باللزی اگورا سوک پسوئی سوک پسوئی تا کار بسوئی تا کار با عمل پا قرآن بندیوئے خواہ تب عمل پا قرآن کے دلیل با پا قرآن نسے انگا با انگا با نیو دلیل ننسے فاستم سیک باللزی منگولے والا گوا پاگا کتابا نی اوحی ایلے کا چه وحی کولی شی تا طرف تا چه غا قرآن دے انکا علا سرات مستقیم یکینا تا پا لارنے غیبان دے خا دیو خوئی چه تا غالاتی گم رائے لیکن تا پا نی غیلارے تا سرد اللہ کتاب دے و اینو لسکر اللہ کا یکینا دا قرآن دا شرافت تا دا برا نصیحت تا دا برا ولی قوم کا آد قوم دستا دا برا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن چی دے تا پیغمبر دا برا شرافت تے ہم درنگی قوم مسلمانانو دا برا شرافت تے وصوف تسألون آزر دے چی تاسو نبو تپو سکڑی شی عنی القرآن پا بارے دا قرآن کے چی تاسو قرآن والی نمان الخان دلیل نقلی اجمالی ده تمام انبیاونا پا دی که رد ده پا کفارو بنده چه دیو وی چه دیو تا اللہ تعالی اختیار ور کرده ده غیر اللہ تا چه دا ده بادو زیمه وارده دا ده بریخو زیمه وارده دا ده پلنکیشی زیمه وارده نو اللہ رب العالمین فرمائی چه تد مخ که انبیاونا تا پسوکا مخ که انبیاون دا خبره کوله چه ما سوا دا اللہ نا بل زیموار نشتا خوا صرف یو اللہ زیموار دے دا ہار یوشی دا ہار مراز و دا ہار دنیا نظام چلاولو واسأل من ارسلنا تپوسو کا دا اغا چانا چی منگلی گلی دی من قبل کا مخدستانا تپوسو کا دا اغا چانا چی مولی گلی دی مخدستانا تانا مخی مطمرا پی عمران لی گلی دی اغونا تا تپوسو کا پا لیلت المعراج کے تپوسو کا پیگم سلیون یاد دو پا دینونو کے تپوسو کا یاد دیو امتونو نا تپوسو کا واسأل امم من ارسلنا یا انظر فی ادیانہم یا واسأل فی لیلت المعراج پیگم سلیون نو دا تپوسو کا جعلنا من دون الرحمن اے مونگا گرزولی دی ما سوا دا رحمان بدشان آلیہ تا نور خدین مددگران یو عبدون چی دا دیو عبادت کا ولیشی تا دی پیغمبران نتا پوسو کا یا دا دیو دین کے وہ گورا یا دا دیو امتن نتا پوسو کا نا بلکل اللہ نے علاوہ کے نور معبودان نور خدین نشت دی صرف یو اللہ دے دا دویم دلیل نقلی تفسیری دا موسیٰ علیہ السلام نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى موسیٰ علیہ السلام هم دا مسئلہ کری وا قسم دی یقین لگلے مونگا موسیٰ علیہ السلام بے آیات نا پدا لیلو دا قدرت زمون سرا الہ فرعون فرعون تا وملائی قام دا فرعون تا فقال انی رسول رب العالمین موسیٰ علیہ السلام یریو یقین انز رسول پیغمبر در رب العالمینیم فلما جاہم بے آیات نا عرکل چھ پیش کر موسیٰ علیہ السلام دیو تا آغا دلیل دا قدرت زمان موجزات ازاہو من یز حکون اچنک دیو دا دی موجزاتو نا یز حکون خاندلی خا خاندیدو پا خانداشو خا ہمیشہ دا پرا دا بطل پرستو دا طریقاوی چھ غا حق پورے خاندی خا حق پورے چھ کئی خاندی خاندہ کئی نو فرعون و فرعونیان دا پدی پورے پا خانداشو چھ دا خو جدو دے مرا دا خو جدوگار دے اللہ فرمائی وما نوریہ من آیاتن نخی منگ دیولرا یو معجزا اللہ ہی اکبر من اختیہا مگر غا در غٹوی من اختیہا دا مثل دا دینا دا مثل نا دا مثل دا دینا اے فی کونی ها معجزہ پکی دلو دا دی کچھ دا معجزات تقریبا نہ معجزے فرعونیانو تا اللہ خیلی ہوئی پلاست موسیٰ علیہ السلام واخذناهم بالعذاب اللہ فرمائی ونیولو منگا دیولر پا عذاب سرا لعلهم یرجعون دیده پر چی دیو واپس شی خود چی تا واپس کی گی وقالو یا ایوہ ساحرو ومن یولو دیو پا عذاب کلا بور بنے کتسلی راغلا کلا با یو عذاب کلا بلا عذاب سورة العراف کے ذکرو وقالو کلا چی عذاب راغلا اور بندے نو بیا بویلو دیو یا ایو ساحرم اے جادوگرام اے جادوگرا او دولانا یادا چه ساحر اگے زمانے کے لوی عالم تیلو ها یا ایو ساحرو اے عالما اے عالما او دولانا او غوڑا مونگ دو پرا ربک درپلنا بما عہد عندک پاغ سرا په سبب دا سرا چوا دے کڑی دے پنیز دس استابند الله وعده کړی پنه ز استابند ان انا لمحتدون یقینا مونږه بخماخا پسام الاری شم هدایت به بیا مونږه تدا چوک چې الله نه وګړه چې دا عذاب مونږ نه لري کې ها دا کات سلی خاتمه کی دا پلان کې عذاب خاتم کی نو مو به ان شاء الله چې پسید لار روانې ګو ها نو موسی علی السلام به الله ته سوال وکړي چې الله دا عذاب ورزنه لري کې یا الله فلما کشفنا عنهم العذاب الله فرمای چار کلا و مونږ لره کده دیو نا عذاب اذا هم ينكسون نو دیو بو بیا ينكسون وعده متا ولا ها وعده بو متا ولا بیا وعده بن نو ټین ها ونادى فرعون في قومه आवाज وكفرعون في قومي قوم خپل کې قال ويل فرعون يا قوم اي قوم علي سليم الملك مصر اے نشت دے مادا پرا بدشی دے مصر اے زد مصر بدشانیم بلکیم و حازه الانحارو او دانی حرونام تجری من تختی دارو نیگی من تختی لاندی دے تصرف زمانا من تخت تصرفی دا گنی حرون ندی دا دیمون ندی دا طول ما تصرف لاندی دی که ندی افلا توب سرون اے تاسو عقل نہ کر نہ خدے تاسو نہ گورے پیغمبر سلیمان بیا ویلو ها ام انا خیر منهم ام انا خیر بلکہ ام پمنه بل بلکہ ز ډیر خورم من هاذ الذی د دې سړینا من هاذ د دینا الذی د هغه سړی د هو مهینون چې دا ډیر ذلیل دی دا ډیر بی عزت سړی دی موسی علی السلام نه ویلو ها زدر عزت مانیم دا ډیر بی عزت ده زد دینا ډیر غره منه دا بی عزت ده زی عزت مانیم دا بد شهید ما ده دا بنگله او دا باغونه او دا نهرونه او دا خو ذلیل ده ولا یکاد یوبین ا قریب نه ده چې صاحب بیانو کې ها دا خو صاحب بیانم نشی کوي کله چې بیان شروع کی بیا سبقت کلمی ور سرسی پیغمبر صلی الله علیه و آله ولا یکاد یوبین پیغمبر صلی الله علیه و آله کاری باندې چې ده صاحب بیانو کی الله اکبر اګورا دا غریب سړی ده فلولا القی علیه اسوره من ذهبن ولنشر غرزول په دې باندې بنگړی من ذهبن د سرو زرو نه په کار دا چې دي د سرو زرو بنگړی وې دا ډیر مالدار وې او جا اما الملائکا یارا غلی و دے سر ملائک بڑی گاڑ کے مقترنین سفونا سفونا جوڑا جوڑا پیغم صلی اللہ گورا دا خبر دا تقریری قوم تا وک قومی بدگمانا کا ہاں دیر لوئے دا زلیل بچے ہوگا نا قومی بدگمانا تا سو دا دی خبر اونا منے سڑی دا تا زلیل سڑے دے غریب سڑے دے زباد شایم دا ٹول ما تصرفاتی الله فرمای قومیم بے عقل او لډریم بے عقل او فاستخف قومه نو بے عقل کړه خپل قوم فاطاعوه نو دیو ته بے دریو کا د دی فرعون انهم کانوا قوما فاسقین یقینا دیو یو قوم او فاسقین نافرمان دا نافرمانو نو د فرعون خبره یې ومنلا ها دوکا شو ها. الله فرمای فلما اسفونا هر کله چې خفای کړو مونږ لرام. الله فرمای هر کله چې خفا کو مونږ لرا مونږی خفا کوم د واجد د موسی علی السلام د واجد بنی اسرائیل نه چا غوسره زیتی کولو نو زی خفا کوم. انتقمنا منهم الله فرمای چې بدلا وخصه مونږ د دیونا اثرنګه بدلا وا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاغرقناهم نو غرق مکو دیو لران اجمعین اٹول نو غیبات نش ټول منستو نبود کو ها وجعلناهم سلفنا ومگر زولو سلفنا تیروتلی وکیام ومثلا او مثل للآخرین دا پرد آخرنیو ومگر زولو دیو سلفن تیروتلی وکیام ومثلا للآخرین او مثل دا پرد آخرنیو آخرنیو دا پرد یو عبرت شا عجیب مثل دا عبرت. ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې بیان کړی شي عیسی علیہ السلام مثلا په مثل کې په ماتل کې اذا قوم کمنو یسدون یسدون اچانک قوم دستا منو د دینام د دې ماتل دی عیسی علیہ السلام نه یسدون چیغه وهی ها شور کوي وقالو ویدیو آلهتنا خیرنم اے خدایند مونگا وردی امهو یاده ما زربو لکا نبای نئی دیوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا مثال کے لکا تا دا پر اللہ جدالا مگر دا جگڑی دا پرام بل هم قومون خسیمون بلکہ دا یو قوم دے خسیمون چه دا جگڑی کون کی دی جگڑ مار دی فیصل مار دی خواہ. الله جواب کوي ان هوا د شور جواب ان هوا ندی د عیسی علی السلام الا عبد مگر یو باندا دے انعام نہ دے چې ما انعام کړل په دې باندې من نبوت د نبوت نا وجعلنو مثل لبنی اسرائیل ادا کر زولې مونږه عیسی علی السلام عبرت د پرد بنی اسرائیل ځکه چې دے پیدا شو بغیر د پلار نا یا عبرتو په هدایت کې د پرد بنی اسرائیل ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا ولما زور ابن مریم مثلا کله چې بیان شي عیسی علی السلام په تور د مثال باندې یا چې کله بیان وکیو سړی د عیسی علی السلام یعنی داغه ذکر وکی مثلا چې دا د مو الهو د مو خدایو بېګم سلام دا دمو الهو دمو خدایو نو اذا قومک منه یسدون کله چې د عیسی علی السلام ذکر وکړې شي چه دا دمو خدایو مثلا دا الهو دا معبودو نو پدی وقتی دا تا قوم بیا چیغی شروع کی خوا پایگم صلی ونی چه گورا اے تاسو داوائیو چه تاسو دا تاسو معبودان با جہنم تا چی خوا نو عیسیٰ علیہ السلام عبادتم شویده غابون بیا جہنم تا چی پایگم صلی ونی نو دیو با چیغی که خوشحال بشو چې کمو با مو معبودان سی نو مو معبودان خو د عیسی علی السلام نه غوره نه دي مو ال معبودان دن لړ شي چی ساتي ها. نو الله جواب وکړي چې نه نه ان هو الا عبد انعمنا عليه نو د عیسی علی السلام مگر یو بندا دے چې مونږه انعام کړل په دې باندې د پیغمبري نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادا تاسو معبودان چې دي داغا غیر زویلو کول چې تاسو کانیو نه جوړ کړی دي پیغمبر صلی الله علیه بندې نیکانو شکلو نه جوړ کړی دي خدا کانی دي چې تاسو ورته عبادت کو دا به جهنم کې سي ځکه تاسو او دینه مدد غواړو پیغمبر صلی الله علیه بندې نو چې دینه مدد غواړو دا به جهنم کې سي او نور عیسی علیہ السلام په باره کې دا خبره نه ده ځکه چې هغه الله رب نے احسان کړی دی، الله رب العالمین بندا دی، پیغمبر دی، هغه په باره کې دا خبره نشته. هغه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکتا فی الارض یخلفون، تخفیف دنیوی، کچری مونږه را ده شوی خامہ خابا ګرځولې مونږه د استاسونا ملائکتا ملائک فل ارض پزمکی کی خلیفتوب کوله مشریب کوله ها کمو خخ شوی ہے نموب ملائکو ته مشری ور کړی وا ها خو چون کې تاسو انسانان یو نو تاسو بیا د اعتراض کول چې مو انسانان یو مو باندې مشران ملائک دي و انه لعلم للسام یقینا نزول عیسی علی السلام انه د نزول د عیسی علی السلام لا علم له ساته دا علامات د پر د قیامت ولا تم ترن بیام تپ شک شوبه کی ما کی گبیام منها ینه د دی قیامت نا قیامت پر ازی ا د عیسی علی السلام نزول د اسمان نا دا با علامات د قیامت وی ها پیغمبر صلی الله وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ یقیناً دا قرآن دا خبر ورکوونکی دی د قیامت نا وَإِنَّهُ دا قرآن لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ دا خبر ورکوونکی دی د قیامت نا چې قیامت پر راځي یا نزول د عیسی علیہ السلام دا علامه د قیامت ته یا دا قرآن چې دی دا خبر ورکوونکی دی لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ دا علم دے دا پر دا قیامت انہیں خبر اور کون کے دا قیامتنا وَتَّبِعُونِ هَذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم تَبِ دَرِيو کی زمان دا لار نیغا دے اگورا دا نبی علیہ السلام تَبِ دَرِي دا سِرَاط مُسْتَقِيم دے خا دا سِرَاط مُسْتَقِيم در مصداقات تی خا یو مصداق کی چلے دا اللہ عبادت تی خا اللہ عبادت سِرَاط مُسْتَقِيم دے ابل دا قران صراط مستقیم دے بل دا نبی علیہ السلام طریقہ صراط مستقیم دے وتبعونی ما تبع دریو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ھذا صراط مستقیم دا اتباع دا نبی چہ دا صراط مستقیم ولا یسدنکم الشیطان وادن روی تا سو باندن کی تا سو لرا شیطان دا حق لارے نا دا لارے دی صراط مستقیم نا انہو لکما دو مبین یقیناً دا شیطان تاسو پر دشمن دے خکارا یا خکارا کون کے ولما جا عیسی بالبینات دلیل نقلی تفسیری دے عیسی علیہ السلام ہر کل چراغ لے عیسی علیہ السلام بالبینات پا معجزات سرا قاد عیسی علیہ السلام فرمین قد جیتوک مل حکمہ یقیناً مارتلل کلی تاسو لرب الحکمت پا حکمت سرا پا کتاب سرا چاگا ڈاکتے دا دا حکمت تا خبرو ناخا بل حکمت بل انجیل ولی او بینا ولی او علمکم آدی دا پرا چھو خیم تاسو لرا آز دا بیان کم تاسو لرا باز اللہ زیبا دیا شینا تختلفون فی چھ تاسو اختلاف کوئی پاگی کے فی تحلیل من التحلیل و تحریم دا تحلیل و دا تحریم نا فتق اللہ اغه مسئلہ دا دی ها چې فتق الله وړهږي دا الله نه شرک مکوي او اطیعون ما ته به دریو کې بدعت مکوي ان الله هو ربي یقینا الله رب زما دی او ربکم رب دستا سره فعبدوه الله ته بندګیو کې حاضر صراط مستقيم دا لار نه غره اگر مخ کې وتبعوني حاضر صراط مستقيم دلته څوي فعبدو اللہ تا بندگیو کے دا صراط مستقیم دے ہر کل چیز علیہ السلام دعوت پیش کو مسئلہ ہو کا نو فختلف الاحزاب من بینیم نو اختلاف کاغا ڈالو من بینیم دمائنز دا دیونا مختلف عنادی ڈالے جوڑے شوے فویلو للذین ظلمو تقریبا دوے اویا فرقے پکے جوڑے شوے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کله چې مسئلہ ہوگا عیسائینو کی دویا ویا فرقی جوڑی دی ہاں یہودو کی یوا ویا فرقا ای نصراو کې دوی او یا فرقه نبی علیہ السلام فرمایي چې ما امت کې بدر او یا دلی جوړیږي ها ټوله به جانم ته چې صرف یو ډاله به جنات ته چې صحابه او تاسو ګیا رسول الله من هم د سوکتی دا فرقه ناجیا سوکتی نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې ما انا علیه و اصحابی پاغه طریقې چې سوک روان وي چې په کومه طریقې زیم د ما صحابه دي دا به ناجی فرقه وی ښا وایګم سلیمان فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم هلاکت وی هغه کسان پر چې ظلم کړي شرک کړي دا عذاب دورې دې درناک نه دا عذاب دا اورې نه چې هغه عذاب درناک حال ينظرون الا ساعتا نګوري دیو مگر قیامت ته ګوري انت تیام چې راشي دیو لرا باتتن اچانک وهم لا یشورون دیو بنا پویږي ښا گورا قیامت با اچنک رجی ہاں الاخلاؤ ادوستان دا شرک او دا بدعات ادو پیری او دا مریدی یوم ایزن پا دیوری دا قیامت کے با باز اوم لبازن زند دیونا لبازن دا پردنا ادون دشمنان بوی الا المتقین لیکن متقیان بیو بل سر دشمنی نوی ہاں إلا المتقين استثناء منقطع دي لكن موحدين متقيان ويوب السرا دوستانوي الاخلاء ادوستان د کفر او د شرک في دنیا په دنیا کې يوم اذن بعضهم لبعضن دي ورځ د اخرت کې بزنه د دیونا د پاره د زنه دشمنان وي يا عباده یقال لهم او بیلی شیدیو لرا دی متقیانو لرا یا عبادیم یا عبادی ایو بندگانو ها او بندگانو لا خوفن علیکم اليوم نبوی ویرا پتاسو بنینا نوریز ولا انتم تخزنونا نبو تاسو خپاو غم جن اللذین آمنو اللذین آمنو دا متقیان اغا کسان دی چه ایمانی روڑے بیعتنا فدل ایلو دا قدرت زمانگونے وکانو مسلمین آدی دیو تبیدار دا اللہ او بو ایلی شورتا یو قالو لهم ادخلو الجنتا او بندگانو یا عبادی او بندگانو داخل شی جنتا انتم تاسو وازواجو کم او اغا بی بیانی دستاسو وازواجو کم اغا بی بیانی دستاسو اینی معا ازواجو کم پیگم سلی بنی تخبرونا تاسو تبا نعمتون در کولی چی تون عمونا یطاف علیم بی صحاف گرزولی بشی علیم پدی جنتیان منی بی صحافین پاگا تلیو سرا تلیه پلیتونا منزابینا دسرو زرونا و اکوابینا اگر زولی بشی ورمنده اکوابین گلسونا گلسونا پاغو کې به شرابی خوراکونه وي او فيه ما فيها په دې جنت کې ما تشتایل انفس هغه شی به ملويږي چې غواړي نفسونه اشاره دي بسوي نعمې باطيني وتلذل اعين اچ خوان حاصلې سترګې خوان ور کې سترګو ته نعمې ظاهري مراد دي وانتم فيها خالدون تاسو په دې کې مشره پروي او جنتيانو او بو ایلی شی اللہ طرفنا و تلک الجنت اللتی دا آغا جنات تی ورستو مو آن چه تاستا پو میراس کی در کڑے شوئے دے وی ما کن تم تعملون پا سبب دا آغی سر جتا سو عمل کول سوال دا پیدا کی گی چه عمل سر خو جنت نمیلوی گی دلتا ترنگی وی بی ما کن تم تعملون دید پر جواب دا دے چه بی ما کن تم تعملون بلا الہ الا اللہ تاسو عمل کول پلا الہ الا اللہ بندے ہاں لا اله الا الله بنیا کی دا برابر او ځکه جنت درته ملوش نور درجه په اعمالو باندې ملويږي خو نفس جنت نفس جنت نفس جنت ملويږي په عقیده باندې ها په عقیده د توحید باندې او بیا درجه ورکه دا په نور اعمالو سره یا ورګه برابرۍ لکم فی فاکهتن تاسو د پرب پدی جنت کې فاکهتن میوی وی کثیرتون ډېره من هتا کولون د دینه به خوراک کوي خریب الله د ټولو مسلمانانو ته جنت ورکي ان المجرمین فی عذاب جهنم تخفیف اخروی اوس دی مقابله کې مجرمان کافر وګراه دا به جهنم ته ځي چا کیده د لا اله الا الله نوې کیده د توحید نوې ان المجرمین یقینا مجرمان فی عذاب جهنم په عذاب د جهنم کې وي ها خالدین خالدون همیشه د پر به وي ها لا یفطر عنهم سپک پا نکڑی شد دیونا آسان پا نکڑی شد دیونا سس پا نکڑی شد دیونا وهم فی مبلسون آدیو پا دی که جانم کی تو مبلسون نومید بوی زگا چه پاغذی که مرگ نشتا ها نو کلا چه مرگ نشتا دی نو بیا با دیو نومید شیخا که مرگوی نومید خوی بوی چرا چه تب مرشون وما ظلمنا وما سوال پیدا وی یی چې دا خډر لوی سیاته ده چې همیشه د پر جانم کی جواب الله فرمایي چې چا سره زیاته نه کوم دی خپل زنه سره زیاته کړل و ما ظلمناهم موږ زیاته نه کړه په دیو باندې ولکن کانوا انفسهم ولکن کانوا هم الظالمون ظالمین مگر دیو و ظالمان خپل زنه زیاته کول وانا دو یا ملکو دا دویم درخواست ده ونا دو یا ملکو آواز بوی کی دیو جهنمیان یا ملکو اے مشرد جهنم اے مشرد جهنم دا جهنم مشر چه دے آغا ملک نمی دے ها یا ملکو او ملکا اے مشرد جهنم مخو ډیر تنگ شم لیوگز علینا ربو کا بس چه فیصلو کی پا مونگ بانی رب دستا بل موت پا مارک سرا اللہ تاویه چه مونگ مڑکی بس مخو ده تحتانگیو اللہ اکبر نو گورا دا خبری خو پا خلی احسانی دی خو دیر سخت خبری دی خوا دا دیر سخت خبری دی فیصلہ دو کی پا مونگ بانی رب دستا پا مارک سرا دیر تنگ شویم نو قالا مالک تا جهنم بورتا ہوئی بعد الف سنتن پاس تا زرو کالو بجواب آرکی خواه لگا سرنگ امام ترمذی رحمه اللہ دا روایت نکل کرده بعد الف سنتن پاس تا زرو کالو قالا ابوی دا مالک تا جهنم انکو ما کی سون زرو کالو بعد وہ صرف دیوا جملہ ورتا ہوئی انہم ماکسون انکم ماکسون یقینا تاسو درنگ تیرون کیو اسی دن کیو خپکے گما زرو کالو بعد ودا جواب ورته ملوش التفات بسوی اهل مکہ او علتن د عذاب ذکر کی چا عذاب والے ور کولی شی سشی علت وجنا لقد جان جینا کوم بالحق یقیناً رتلل کړی دی مونږه تاسو لره بالحق په حق سره په قران سره توحید سره او ما کې ولو ولکن اکثرکم للحق قارهون لیکن زیات تاسو نه حق ته پرا بد غنون کړي نو چې حق بد غنو نو دا سبب د عذاب دی عذاب در باندې راځي دویم سبب د عذاب زجر دی ابرمو امرن پیغمبر صلی الله علیه و آله بلکې دیو کلا کړه دے خپل تدبیر بلکې دیو کلا کړه دے خپل تدبیر چاغا تکذیب دے ها تکذیب د نبی علیہ السلام دے تکذیب د قران دے یا دیو مضبوط کړه دے خپل کار ان دیو جمع شوی دی مضبوط شوی دی په خپل کار باندې چې غا قتل د نبی علی السلام دی دیو نبی علی السلام د قتل را ده کړی وا فإنا مبرمون یقینا مونږ کلا کون کیم د یو کار چې غا بچکول د نبی علی السلام دی ادیو ته عذاب ور کول لی ها دیوم کلا کا اراده دی یو کار کړی دی مونږه کلا کا اراده دی یو کار کړی دی چې بچکول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الله اکبر خاجی نو دیو چې دایره دې کوي نو ګور دا سبب د عذاب دی دیو باندې عذاب نزیریږي ام یحسبون ان لا نسمع سرا و نجواهم اے دیو ګمان کوي د مشرکین چې یقینا مونږه نو وروم سرا و ما پټه خبره دی و نجواهم سرګان دې جرګې ده دیو بالا ولنا وورمی ورسولنا لدیم یکتوبون او ورسولنا اغستازی زمونگا چه فرشتی دی لدیهم پنیز دریو بنی یکتوبون لیکل کوی خوا کرام الکتیبین ور سرشتا دی خوا خی ولی او گتس ولی بننے خی طرف گتس طرف تا دا ناستی لیکل کوی خوا نو دیو داوی چیرا گمان کئی چی دمو علا پت خبر و سکنو آوری زرگان دی جرگی و سکنو آوری اللہ وی چیزی واورم او ملیک لیکلن کئی خوا ملیک لیکل کئی پوئی ایوا خبرم نپٹی گی گورا اللہ دمو تا سر پی سب کتاب مش قل ان کان لرحمن ولدونا دیو بگورا دا خبر کولے خوا دیو بدا خبر کولے چا اللہ زاند پر نائبان یولی دی بچی نیولی دی جواب قل اوے پیغمبر ان کان للرحمن کچری وے رحمان بادشاہ د پرا ولدون نائب بچے نو فانا اول العابدین نو ز اول د عبادت کون کو نیم نو زیب بچے نیولے وے بیا کنا خو زخی بچے نیم کن پیگم سرے ہوئے کچری وے رحمان بادشاہ د پرا بچے نائب نو زا اول دا عبیدنو نیم زیبنی اولی ویکنه خوزا خویز بچه نیم نی نیبیم نی بچه یا اوه پیغمبرا کچره وی رحمان بادشاہ دا پر بچه نیب نو دا کی دا تاسو غلطا دی فانا اول العابدین زا اول دا نفرت کون کو نیم دا دیا کی دی نا زا اول نفرت کون کو نیم چه دا کی دا تاسو دی ینه کپ عبادت سرا سوگ د الله ولد کی ده نو زخو اول عبیدیم نو زب ولد وی کنا خدا خو غلط دی زی ولد نیم کدا اللہ تعالی ولد وی نو زب اول عبید وی کدا اللہ تعالی ولد وی نو زیب اول عبید وی خود تالی دا باطل دی نو مقدمی پا مثل دی دی خوا پا ایک مسئلے وننے الله اکبر الله اکبر سبحان رب السماوات والارض پاکی دے رب دا اسمن دا پرا والارض پاکی دے رب دا اسمن دا زمکی دا پرا رب الارش چغا رب دا عرش دے عم یسیفون پاکی دے دا آغو معبودان نا چی دیوئے شریکان جوڑی دا اللہ سرا دیوئے صفتنا بینئی پا شرک دا اللہ سرا خوا نو گورا اللہ دمرا ذات تے لوئے ذات تے اسمنونو مالک تے زمکو مالک تے رب عرش مالک تے نو نیبانو تے چھ ضرورت تے دنیاوی بادشاہ خو ندے کنا چھ نیبانو وزیرانو تے ضرورت وی خوا دلیل توحیدی اقلی دویم نمبر وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ دا اللہ آغا ذات تے فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ دا اللہ آغا دے چھ پاسمان کے الہن متصرف تے خا الہن منا متصرفن وفی الارض الہن اپ ازمکی کی متصرف تے ایدے اسمنونو کے چاہتا تصرفات ندی ورکڑی تلے با ازمکی کے چاہتا تصرفات ندی ورکڑی اکو تب غوث نشتا ازمکی کے متصرف اللہ دے اسمنونو کے اختیارات اللہ دی چاہتے چشے ندی اولا کڑی نی پیرتا والا کڑی نی پاکیرتا نپیومبر نفرشتو تا فی الارض الہن زمکے کے متصرف تے نو چی زمکے کے اللہ متصرف شو مشرق نہ مغرب پورے شمال نہ جنوب پورے آزمکے نہ اسمان پورے رٹول اختیارات اللہ شنو بیا چاہتا تشیہ ورکو وینا جی اختیاراتی ورکڑی دی آج سے دروغ ہوئے مرا اختیاراتی چاہتا ندی ورکڑی دنیا نظام پخپلہ چلے اللہ پاک نی کتب چلویشی نی غوث چلویشی نی عبدال چلویشی خا نظام اللہ چلی خا چاہتے تشیہ ندی ورکڑی کل یوم هو فی شان اللہ رب العالمین آرے اوریج دا مخلوق پا کارونو کے مشغول دے کما یلی کو بشانی خا چاہتے تشنے دے والا کڑے ویګه مسله ون خاجی وا هو الحکیم العلیم دا الله حکمت ولا دے العلیم پوی دے رد شرک فی البرکات وتبارک الذی الله نما سیوا کے بل سوک برکات منون کے ون منے ها الله نما سیوا بل سوک برکات اچون کے نشتا دے پیغمبر کے الله برکات چولے دے قران کے الله برکات چولے دے کعبے کے الله برکات چولے دے او مو تا کې الله برکات چولې دي پیغمبر سليمان نو دي دوا جنا برکات چون کې صرف یو کې الله ده وا تبارک الذی خیر و برکات ولده اغزاد حکم ذاته له ملک السماوات تاکه بادشاہی د اسمنو د اوس مکو اما بینوما هغه چې پمند دي دواړو کې ایچا تیتن دی آوالا کری دا برکاتا چایی مانا بل سوک برکات نشیا چاوئے وعندہو علم سا اپنیز دا اللہ تعالی بندے علم سا علم دا کیامات تے ہاں وعیلی تر جاؤن خاص اللہ تب تاسو واپس کولیشو عندہو خاص اللہ سر دا کیامات تا نبل چا سرشتا کیامات پا کل رازی د دې وخت الله ته معلوم دی ها عالم الغیب صرف یو الله دی داود سورت چاته چې تاسو شفاعت قهری سبه ته وي چې الله باندې زراوار دی هغه اختیار نه لري اته لاګیایو ولا یملک الذین داود سورت واقع اختیار نه لري هغه کسان یدون من دونی چې دوی را مدد شکی مسیو د الله نه الشفاعت د شفاعت کولو له احدین یو کسبره الا من شهد بالحق مگر اسوک چغا گوی کوي اقرار کوي بالحق په توحید باندې وهم یعلمون ادیو پویږي په توحید باندې وهم یعلمون ادیو پویږي په توحید الله باندې اغه تبا الله بیا اختیار ورکي د شفاعت ار چته اختیار نه ورکي آر سوک واک نلری مگر آغا سوک چه آغا اقرار کوي په توحید بنده یعنی موحید وی آغا با شفاعت کویشی کیامت پورزی بنده چه موحید نوی آغا با شفاعت نشی گوی پیگم سلیمون ولا ان سألتا هم پیا دلیل توحیدی اکلی علا سبیل اعتراب من الحسم ولئن سألتهم کچره تاسو کې تد دیونه من خلقوم چې چا پیدا کړی دی لرم ته دا تاسو کا چې ته الله سره شریکان پیدا کوي دا ته چا پیدا وکړې مړه دا ته چا پیدا وکړې ته غیر الله پیدا وکړې کته الله پیدا وکړې کچره تاسو کې تد دیونه من خلقوم چې چا پیدا کړی دی لرم ليقولن الله وای بخمخا چې الله پیدا وکړیوم فانا یو فکون نو کوم طرف تاڑاولی چی ده توحید اللہ نا فکیفا یو سرفونا عن توحید بیا چرنگی اڑاولی چی توحید نا چی دا منی چی مو اللہ پیدا کریم او بیا چی زمن غوڑی نو غیر اللہ نای غوڑی چی دا دا پلنکی بابا زنگوی و زنگا و زیب دوشی نا نا نا تا اللہ پیدا کری تو تا زیبم اللہ در گئی کته د اقرار کوي چې زه پیر بابا پیدا کړم از پلان کی بابا پیدا کړم خو ټیک ته بس اقرار وکړه شته غاز دې میدان ته اقرار کې غاټ مشرک نه تاسو وکړه چې غا الله سره شریکان ګرځي چې ته چا پیدا وکړې نو غا به چې زه الله پیدا وکړم نو تب ورته چې نه نه تا الله نه پیدا وکړې ته پلان کی بابا پیدا وکړې نه نه جی زه الله پیدا وکړې خا چې ته الله پیدا وکړې نو دا تا تا زی چه درکی دابا اللہ درکی خان پردی زنگوی ما زنگوا خان پیگم سالی بنی بیا زنگوی زنگوالو تا جات نیشتا پلوسو کی میخونا ماتا کوئی بیا اللہ نی غوڑا لکه سرنگی تا اللہ پیدا کرده خو بچه با اللہ درکی کنا تا مور نا اللہ پیدا کرده خو تا بچه با اللہ پیدا ہوئی کنا وقیلیه یا ربی وقیلیه یا ربی ان اولای قوم لا یؤمنون. اګوره طالبہ دګه څو توجیهات یې ها، یا خدا چې واو په معنی د رب سره دی ها، وقیلی ہے یعنی دیر کراتا قول د نبی علیہ السلام چی یا رب ان هاولای قوم لا یؤمنون، دیر کراتے قول د نبی علیہ السلام چی یا رب یقینن دا کسان دا دچ قوم دی چی یقین نکی پا اللہ بنی ایمان روڑی، یعنی اللہ پاک دا قول د نبی علیہ السلام دیر کراتے اوری دلے دے ہاں پیغم سرے ون چی یا رب ان قومی ان هاولای قوم لا یؤمنون، دیر کراتے قول د نبی علیہ السلام چی یا رب ان هاولای قوم لا یؤمنون، دا اللہ تعالی اوری دلے دے انہی ما اوری دلے دے، یا دا وقیل ہے کہ دا واو قسم دا پر دے ہا، وقیل ہے ما دا قسم وی پا قول دا نبی علیہ السلام باندے چی یا رب ان حول ان حول یا رب ان حول قوم لا یؤمنون، ما دا قسم وی پا وینا دا نبی علیہ السلام باندے چی دا قول دے کردے چی یا رب دا قوم دا ایمان روڑی، ما دا قسم وی چی دیوب حلاکرم دیوب چکم حلاکرم، یعنی دا قول گوا دے پا حلاکت دیو بندے، یعنی دیو دیوب حلاکی گی تبکی گی وہا، آدھا دیو دا حلاکت منشا فریاد نبی علیہ السلام دے چگہ دا فریاد کردے دے چی یا اللہ یا رب دا قوم ایمان روڑی ہاں، ما دا قسم وی پا قول دا نبی علیہ السلام نے چی عرب بے چی دیو بزا حلقاوم دیو بزا حلقاوم، یعنی دا قول گوا دے پا حلقت دیو بنے، او دا دیو دا حلقت منشا چا دے فریاد قول دا نبی علیہ السلام، یادا وا قیلی ہی که دا واو عطف دا پر دے، واو عطف دا پر دے دا عطف دے پا اسا عطا بندے، وعندہو علم ساتے وعلم قیلی ہی، پنیز دا اللہ بنی علم دا کیامات تے علم دا ویناد دی پی عمبر دے چی یا رب ان حول قوم لا یومنون، یعنی پا دی بنیم اللہ پوئی دے چی نبی علیہ السلام کم فریاد کرے دے آو پا کیامات بنیم پوئی دے خواہ پا ایک مسئلے بنی، نو جواب قسم حضب تے خواہ لَأُعَذِّبَنَّاهُمْ خَمَخَبَ زَبَهُمْ دیو لرا فاسفانهما مخوڑا و دیونا، خو گورا مخوڑا و خو پا بارے دا تکلیف ذاتی کی چه تا تا ذاتی تکلیف پر اسی ها، دانا چه مخ اڑاوی تا دا بیان نا یا دا حق نا، و قل سلامنا اوی سلامن سلام دوی تی دا سلام مترکا دے، یعنی سلامن ما پر خودلو باز سلام مترکا دولا سمانو سر سلام را غلو تی دا سلام مترکا ایلش، فسوف یعلمون زرد چه پوی بشی دیو خا، دیو دا اللہ رب العالمین گرفنا نشی بچی دے خا، پا ایک مسئلے من بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہو فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین، سورة الدخان مکی سورت تے یو کام شپتا آیتو ندی، ترتیب قرآنی پل حاصر چلور چلو اختم دے، ترتیب نزولی پل حاصر چلور شپتم بعد زخروف قبل الجاسیہ، پاس تا صورت زخروف مکہ دا صورت جاسیہ نا نزل شوئے دے، زمانے نزول دور آخر دے دا مکہ مکرمے، دی تا صورت دخان ذکر لیشی چی پدی کے لفظ دا دخان ذکر دے ہاں، دا دی صورت ربط تما قبل سرا، پا دی صورت کے دا چلورم اعتراض جواب دے دا مشرکینو دا طرفنا، چا غوب دا ویلو چا دا غیر اللہ تا مو بندگی کوم نو آغوی ہر شے پیجنی، نو زمونگ سوال با دلبار سبحانی تا پیشکوی آغو منی یا نمانی غد آغو کار دے، نو دی دا پر جواب سدے عالم پا ہر شی خاص اللہ دے، علم پارشی خاص اللہ دے، انه هو السميع العليم. شپږم نمبر آیات کې به ذکر شي. داوا خلاصہ د دې سورات داوا د سورات چې انه هو السميع العليم یو دلیل عقلی با توحید بندے بیا التفات بسوی اہل مکہ دا تخویف دنیاوی و لوی نمونہ حلاکت فرعون چه گورا فرعون دا مسئلہ نو من لی اللہ تابع کرده دے پہ ابتدا کے تمہید ما ترغیب الالقرآن پہ درمیان کے تخویف اخروی و بشارت پہ آخر کے یو آیات چه داغت تعلق دا تمام صورت سر رہا. بسم اللہ الملک الجبار الواحد القہار خاص پنم دا اللہ بانے چا بادشاہ دے الجبار چغا غالب دے القهار جبار زوراور دے یو دے القهار چ غالب دے الرحمن الذی عم نعمه جميع العباد من الجنات والانهار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا باندیا غزا چم کڑی دی نعمتنا ټولو بندگانو تا من الجنات دبا غنون والانهار دنی هرنا په دنیا کې ګورا ها الرحیم و بی اہل ودیہی بل جنت والانتصار میرا باندے پا اہل دا محبت تا دے بندے پا جانت سرا و پا بدلے خستلو سرا اللہ با بدلہ خلی پا دنیا کے آو جنت پا ملوی گی پا قیامت کے خاص پا نمد اللہ بنے چی میرا باندے با خون کے دے زمادت غوڑم پا ٹولو کرونو کے تاسو مدد غوڑے پا ٹولو کرونو کے حامیم والکتاب المبین حامیم دی منے بنے اللہ پوئی نورے منے مخ کے شویے خا والکتاب المبین گوا دے دا کتاب المبین چے واضح کتاب دے خا دا کتاب گوا دے خا پچشی بنے گوا دے جواب قسم دا محذوف تے خواہ ما بقیا موزع شبہتن والکتاب المبین گواہ دے دا کتاب چے واضح تے ما بقیا موزع شبہ بقی پاتے نشد زید شبہ یا دا ان انزلنا ہو دا جواب قسم دے خواہ گواہ دے دا کتاب چے واضح کتاب دے ان انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ یقیناً مونگا نازل کرے دے دا قرآن فی لیلۃ مبارکہ پاغا شپے مبارکی کے ہاں فی لیلۃ مبارکہ پشپے مبارکی کے انا کننا منذرین یقیناً مونگا ڈراون کیوں ہاں پازبن سرا آمدرنگ پو جہنم سرا فیہا یفرکو پدی لیلۃ مبارکہ کے یفرکو فیصلہ کولے شی کل امر حکیم ار امر حکیم چا مضبوط وی حکمت والا وی امرن دا واجد حکم نا من عندنا طرف تمونا دا واجد حکم دا نیز دمونا انا کننا مرسلین یقینن منگا لگن کیو ما یقینن منگا لگن کیو دا پیغمبرانو آمدرنگی دا فرشتو پدیش پے کے رحمتم من ربکا دا پرد رحمت طرف طرف دستانا انہو هو السمیع العلیم دعوی دے صورت یقیناً دا اللہ داوری دون کے دے العلیم پوئے دے رب سماوات والارض رب دست منو دزمکو دے وما بینو ما آغا چی پمیند دی دوارو کرے ان کن تو موقینین کچرے ویتا سو موقینین یقین کہ ان کی فی خلقیتی تعالی پا خلقیت تعالی تعالی کے لا الہ الا ہو نتیجہ بل الہ نشت دے مسیو دا اللہ نام یحی و امیت دا اللہ جوندی کول کی مڑاول کی ربو کم ربو آبائیک ملاولین دا رب دستا سو دے خالق و مالک و رازق دستا سو دے آو خالق مالک رازق تا مشتران و دستا سو دے الاولین شیخا والا نی دی خوا پہ ایک مسئلے بنے بل هم فی شکن بلکہ دیو پا شک کی دی یلعبون لوبو کون کی دی بل هم یلعبون فی شکن بلکہ دیو لوبے کوئی جان مشغولوی پا شک کے ہاں پا ایک مسئلے بندے پا شک کے جان مشغولوی ہاں اللہ اکبر دا کتاب منزل کړی دی فی لیلۃ مبارکہ پاغ شپې کې چې غا مبارک شواله. نو ګوره یو خو دا لیلۃ مبارکہ دا کومه یو شپه ده؟ آیا دا لیلۃ القدر ده چې غا پر رمضان کې ده کدا نصف شعبان پنځلسی والا شپه ده چې خلک ورته پنځلسی یې؟ نو ګوره قرآن نه خدا معلومیږي واضح طریقې سره چې دا د لیلۃ القدر شپه ده. هیڅ شک شوبه نشته. ولې؟ ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. دا قرآن منزل کړی دی په لیلۃ المبارکہ. لوح محفوظ نا اسمان دنیا تا د رمضان شریف په میاشت کې لیلۃ المبارکہ چې غته لیلۃ القدر یې لشي، نو هغه شپې کې دا قرآن الله نازل کړی دی کې هیڅ شک شوبه نشته. ده پوهیږم سلیمان ان انزلنا هو فی لیلۃ مبارکہ. پوهیږم سلیمان اګوره بل ځکه الله فرمای ان انزلنا هو فی لیلۃ القدر. مو دا قرآن نازل کړی دی په لیلۃ القدر شپې کې. نو دا لیلۃ المبارکہ ما غا لیلۃ القدر ولا شپه ده کنه؟ بلا خونه ده کنه؟ پیغام صلی الله علیه و سلم دا چې خونه کیږي چې دلته تن نصف شعبان وخلې او غزه کې لیلۃ القدر شپه خلیخه. پیغام صلی الله علیه. الله اکبر. ان انزلنا هو یقینا مونږه نازل کړه دا قران فی لیلۃ المبارکہ پاغه شپه کې چې غو کې خیر او برکت چولې شوې ده. اصل لیلۃ القدر دے. ولی لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اکی اللہ برکت چولے دے گا. لیلۃ القدر دا غره دے دا عبادت تا زرو میاشتونا. نو آگا کہ اللہ خیر چولے دے آگا شپے کے چی مبارک دے اللہ اور کے خیر چولے دے. پہ ایک مسئلے بنے خاجی پاغے کے دا تمام کال غټو غټو کرونو فیصلی کیږي. ها پیغام صلی الله علیه الله طرفنا او پدې شپې کې جبرائیل علی السلام را کوزیږي نور ملائکه را تتنزل الملائکه علیهم ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه والروح فیها. ملائک او جبرائیل علی السلام را کوزیږي ورکی. پیغام صلی الله علیه اګورا لیلۃ النصف شعبان په باره کې چې څومره روایتونه راغلي دي پیغام صلی الله علیه و سلم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په غونیه کې غونیه تو طالبین وغیرہ پاغه کې ذکر کوي پیرانو پیر صاحب چې پدی کې څومره روایتونه راغلي دي پدی کې صحیح احادیث نشته دي. ها پیغام صلی الله علیه و سلم صحیح روایتونه نشته. چا ویلی دي؟ پیرانو پیر سے بیلی دی. زکر چھے قرآن آمدرنگ احادیث دین خلقو زیاد یکین پا خبری دی پیر بھی پیر سے بندی ہوئی کنا. نو زکر مار تویلو چھے پیر سے دا خبرہ کئی چھے پدی کے صحیح احادیث پا فضیلت نصف شعبان پنجلسی والا شپے فضیلت کی چھے کم رویتون را غلی دا صحیح رویتون ندی. پیغم صلی اللہ آمدرنگ پا امام روح المانی آغام ذکر کئی چه پدیش پی که بازی روایتونو که رغلی چه رسل رکات المنزو که دا چه سوابی ده وی دا حدیث سر حدیث نده دا حدیث موضوعی ده دا پیغمبر بنایت چه در وقت رلی دی. آم درنگ امام قرطبین ذکر کردی ده. پا ایگم سلی ون نو گورد دا پینج لسیش پی دم رو اهمیت تر سوال چه پاگه که سری روایتم نشته دی نو څه فائدہ نه کوي. ها دا ټول زئی په خبرې چې خلک پکې صدقه کوي دي کې زیات ثواب دي د صدقه الله پینځله سې دي ار یو سړی لګیا وی. ها څوک شر کې راوړي چای څه واسنه رسیږي. ا په یو مسلې باندې فرض مونږ باندې کوي خدا شپه نه کزا کوي. ها ویره دا شپه ډیره بختوره ده. فرض مونږ باندې کوي خو پدی کې نفلو نه کوي. فرض مونږ باندې کوي پدی کې بتلاوات کوي. فرضی زکات پنور کی او دی کے وکارزا کی خو الوا بپخی او چرگ بالالی او غ خبر اوڑی. ها نو گورا دومرا لوازمات دومره التزامات دا یاد ساته دا شریعت کې نشته دی ښه پیغام سره دیون وی دا اول پنځله سره د رجب والا او دا اخیری پنځله سره د شعبان والا دا ټول خبره ضعیف دي که پوینه شی مثال باندې پویږي دي کې صحیح خبره نشته دی ښه چې تپ کې صدقاو کې او دا وی چې دي کې زیات ثواب دی دی پنځله سی کې زیات ثواب دی دا مخکې رواجونه او خلکو به کولو الحمدلله رواجونه ختم شو مخکې به خلکو جمعې شپه کوله ویلکه جمعې په شپې باندې روټۍ رو بس اخو یې پرېښله دولسم یې کولې هغه یې پرېښلې اووم یې کولې هغه یې پرېښلې ولې ځکه ثبوت یې نشته دی بای څه کوم شي ثبوت نه وي شریعت کې او ټوس دلیل سره ثابته نه وي هغه کې هسې تکلیف مه کوه هغه کې ثوابونه نشته دی ښه ځان نه دین جوړولو کې ثواب نشته پوهېږم سړی باندې الله اکبر چېته دا شپه د پنځلسی والا شپه مخکې به خلکو په تیرو علاقه کې کټامیرونه کې خلو پنځلسی شپې باندې ښه دا غرونو کې به لرګي را جمع کو بیا لوی لوی غاټ غاټ مکانونو برابر لرګي به را جمع کو ښه بیا به اور ورک او بیا به چا ورته شپلی والی چا به ورته سرڼۍ والو چا به ور ګډېدو چا به دلونه والو یاره دا پنځلسی دی او بیا به الوان کړي وه آخرتونه یې به هم ورکې کړي وو نو هلکه داسې په ډلونو بجو باندې عبادت کېږي دا خو د مجوسو طریقه وه سړیا دا تا چې لرګي کټامیر یې ورته ویل کټامیر شنه خوښي به لاندې باندې کو بیا به اور ورک موږ خپله کتلی دی موږ ته پاته دی بیا به اور ورک او خلک پر ځنه تویدوره تویدو هله پنځلسی دی هله پنځلسی دی کټامیر دی حاجي صاحب وکه نه وداسې دا خلق موجود دی غو ته پاته دی دا شی مو تاسو علاقو کې پاسه وو نور علاقو کې به وي نو په ډانګو ډونګې پنځلسی مناوول ښه دا په ډانګو ډونګو عبادتونه نه کېږي ښه او یاره دی ډېر ثواب دی دا پنځلسی دا کټامیر ډېر ثواب دی ښه خلکو ویلي دی ډېر ثواب دی بیا به دا لرګي تقریبا کم اسکن د زرګونو روپیو لرګي به په ګنټې دوه ګنټو کې وسېځول دا یو ځای کې خو نه وو که نه هر کلي کې به خپل یو شی جوړ کړی وو نو دوره تاوانی کول څه په یوې علاقې کې خالص یو قوم به په لکونو کرونو روپیو تاوان نه کولو ښه علما ورته ویلو چې دا لرې کو سړیا آبازې وازې عالمان چې غو پوره علم نه وی هغه به ورسره تویدو بلبلې باچولې ښه پوهېږم سړی بند او یاره د مو مولوی صاحب هم سره ونو موږ دا شی کول مولوی صاحب هم ورسره وو مولوی صاحب غریب نه و خبر مړه کټامیر نه چې بلبل اچوله نو هغه به څه مولوی وي ښه پوهېږم سړی بند وی مو سره ملا صاحب هم ور یې ووال که کټامیر ته ور یې ووار که هغه نه اباد به سرڼۍ وو ډلونه به جیب هم والی وو ملا صاحب هم ورسره ګاډ وو مجلس کې به ناست وو دا غلط کار وو ښه دا چې هر یوې خبرې ته سوچ وکړې که نه نو دا یوه یوه خبره به انشاءالله غلطیږي او د خلکې به منی ښه خو موږ به نه وو مړه به وو ښه او منی به منی انشاءالله ښه پوهېږم سړی بند نو دا پنځلسی فرض لمونځ نه کوې او په دې کې نفلو نه کوې فرض روژه نه ساتې او په دې کې روژې ساتې دومره اهمیت ورکې دا اهمیت شریعت کې قرآن ورکړی دی همدارنګه صحیح حدیث ورکړی چې دومره اهمیت ورکې دا دومره اهمیت چې یو عبادت ته ورکې هغه دومره اهمیت نه وي هغه کې بیا بدعت جوړیږي ښه پوهېږم سړی بند نفلو ته د فرضو درجه ورکې نفلو ته د سنتو درجه ورکې او نفلي صدقې ته د فرض درجې اهمیت ورکې نو دې سره ګوره بیا کار خرابېږي ښه پوهېږم سړی بند الله رب العالمین مو تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کی ها نو ګوره په دې شیونو کې ثوابونه ما ګڼئ ها دا شریعت نه خلاف دی ها ځان نه طریقې ما جوړوا بلکې هغه طریقې باندې عمل وکړه چې کومه طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده نو لیلۃ المبارکه نه مراد څه دی لیلۃ المبارکه نه مراد دا لیلۃ القدر شواله ها په یوه مثال باندې ځکه چې قرآن د درویشو کالو کې تدریجی نزولی شوی دی یعنی بیت المعمور بیت العزت نا یعنی اسمان دنیا نا تقریبا زمکه د درویشتو کالو کې رسیدلې ده او لوح محفوظ نا اسمان دنیا ته یعنی بیت العزت او بیت المعمور تا دا تقریبا دا په لیلۃ القدر شپې کې ده ها بهګم صلی الله علیه الله اکبر خاجی او په دی باندې علماو کتابونه لیکلي دي بیا ها کتابونه وګورو ها په یو مثال باندې خاجی فرتقب تخفیف اخروی دی عبد الله ابن عباس فرمایي دا تخفیف اخروی دی عبد الله ابن مسعود فرمایي دا تخفیف دنیوی دی فرتقب انتظار کوا یوم تاتی السما و بدخان کله چرا راشی اسمان بدخان پلوگی سرا مبین شیخ کرا لوگی یا دا تخفیف اخروی دی دا با قیامت که دا آسمان بندی بلوگی را شیخا یا دا تخفیف دنیوی دی لکه عبدالله ابن مسعود انتظار کوا آغی وری دیتا چرا تلل بو که اسمان پلوگی سرا خکارا دا پا ماکه بندی را غلیو یوی زمانه که دا چه غذاب را غلیو یخشن ناسا پتاوی با خلق نو که قیامت که تخویف اخروی شی لکه عبدالله ابن عباس نو ان ناس که الفلا میں استعاره کی دی انه پتاوی با طول خلق پا قیامت که آکا چیر عذاب دنیاوی شی نو بیا با ان ناس نمورات صرف ماکه والا شی الفلا ما دی خریجی بشی خان یخشن ناسا پتاوی با خلق یعنی ماکه والا خان کله چه عذاب دنیاوی شی یا با طول خلق پتایی کله چه عذاب اخروی شی حاز عذاب نالیم دا عذاب دی درناک ربنا کشبن العذاب بیا بدیو وی خان یقولون ربنا وی بدیو اے ربا ایک شفن العذاب لرک از منگ نعذاب انا مومنون یقینن منگا یقین کون کیوں انا لهم ذکرا اللہ فرمائی انا لهم ذکرا کیف لهم ذکرا سرنگی بوی دیو دا پرن سیحات وقت جاؤم رسول المبین یقینن دیو ترغل و رسول مبین خکارام مبین بیانون که سم تولوان ہو بیاو گرزیدو دیو دا دینا دی پیغمبرنا قاو قالو اویلو معلمون مجنونون معلمون دا شاگرد مجنونون لیوانے دے دا شاگرد لیوانے معلمون شاگرد یعنی دیتا رومی غلام تعلیم ورکی دا شاگرد مجنونون لیوانے نبی علیہ السلام منی گورا دا سی مضبوطا فتوہ والا گولا ہاں ان کاشف العذاب قلیلا یقینا منگا لری کون کی عذاب یوں قلیلا لگ انکم عیدون یقینا تاسو بیا واپس کی گئی شرک طرف تھا لغون عذاب چ لری کوم بیا واپس کی گئی یوم نبتش البتشت الکبرا پاغا اور جے کے نبتشو چ منگا حملہ وکڑو ما البتشت الکبرا پا حملے غٹے سرا چا قیامت ان منتقمون یقینا منگا بدلہ خستون کیو تاسو نو بدلہ خلوں ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون نمونا برای تخفیف دنیوی هلاکت فرعون تاسو فرعون تا وګورو څنګه الله تباہ و برباد ک ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون یقینا مونږ امتحان کړو مخکې د دې موجوده خلکو نه په قوم د فرعون باندې وجاءهم رسول کریم ارغله و دیول رسول عزتمان اګورا کریم لفظ اللہ ور تا ذکر کوالے زکا چی دے ویلیو چی دا ماہین دے دا زلیل دے اللہ ویلیو چی زلیل ندے کریمون عزتمان دے موسیٰ علیہ السلام ور تا سو ویلیو ان ادو الی عباد اللہ چی پریک دوائی ما سرا بندگان دا اللہ آ فرعون تا دا بنی اسرائیلو نا غلامان جوڑ کری دی لیڈر دا پر پکار دی چی غاوال خپل کام غلامی نا خلاص کی خواہ او د مولې ډران لګیا دی مو غلامی کې پسوي ها ولکه دومره دومره قرضې د پلان کې ملک تي دومره قرضې د پلان کې ملک تي الکه لانډې کو خاتمه کو دا قرضې سړیا چې پاکستان د غلامی نه خلاص شي ها نو قوم غلامی کې ما پسوا قوم غلامی نه خلاص کا موسی علی السلام چې پیغمبر شه الله پیغمبري ورکا نو مطالبه او کا فرعون چې ماته د خپل قوم را آزاد کا غلامی نه ان ادو الی عباد الله راکا پریک دا ما سرا بندگان دا اللہ تا دا ما قوم نا غلامان جوڑ کری دی انی لکم رسول امین یکینن ز تاسو دا پرا یو رسولیم امین امانتگار و اللہ تعالو اللہ تاسو لوی مکوی پا اللہ بندے اللہ بنی لوی مکوی گورا تکبر مکوی انی اتیکم بسلطان مبین یکینن ما راوړی دی تاسو ته بی سلطان مبین په دلیل ښکارا سره چې هغه همسا دی غینا مار جوړی ده و اینی اوستو بی ربی یقیناً زه پناه غواړم پر خپل سره او پر رب دستا سره ان ترجمونی چې تاسو ما ته کنځل ونه کړئ یا ما په کاڼیو ونولئ و الم تؤمنو لی که چېرې تاسو یقین نه کوئ په ما باندې فاتزلون ما نه جدا شئ ما ته تکلیف را نه کوي بیا ها فدعا ربه نو سوالیو کرب خپلتا ان حول قوم مجرمون یقینا دا خلق دا قوم دی مجرمان دا مجرمان دی آ خبره نه منی ها یا الله تی هلاکه وتم سلام علیهم وشدد علی قلوبهم یا الله فرعونیانو باندې هلاکت راولې د دیو په مالونو په جنونو باندې هلاکت راولې موسی علی السلام خیره وکې نو چې خیره وکې الله اور طویلو آدیو د موسی علی السلام د قتل بندوبست شروع ک نو الله اور طویلو او موسی فاسر به عبادی بوزا بندگان زما لیلن پڅی سید شپې کې انکم متبعون یقینا د فرعونیان تاسو پسې در پسې کړي شوی دی ها انکم یقینا تاسو پسې متبعون در پسې کړي شوی دی وزه وزه دا در پسې دی پرګدینا دریاب تور رسیدو چې دریاب تور رسیدو نو الله موسی علی السلام تویلو چې وا پام سیخ پله سره د دریاب نو دریاب یول وترک البحر پرېګ دا ود دریاب رحوان خالی رحوان خالی ساکنن یابسن خالی انهم جندن مورکون دا خوش خبری موسی علی السلام تعالی ورکا یقینا دا فرعونیان دایو لخکار دے غرکڑی شوی کام ترکو اگر کله چې غرق شو نو کام ترکو من جناتینا دیری پر خودلیو من جناتینا باغونا و عیون انچنے و ضروعینا افسلونا و مقام کریم اغا زین دی زتا بنگلے و نامتینا دا آرام دا آرام شیونا دا آرام سیزونا یو گورا نعمت تی یو نعمت تی ها نعمت دا آرام سیزونا تیلی شی و نامتینا ا د آرام سیزونه پر خلیو کانو فی افاقین چودیو پدی آرام سیزونو کې فاقین مزه کوله خوشالی کوله دا ټول ورزنا پاتی شو الله تبا و برباد کو کذالکام ام درنګه و اورشنا بنی تومن اخرینا امونګه په میراث کې ورکه دا بنگله او د نعمتونه د نام نامت قومن اخرین اقام بلتا چې غا بنی اسرائیلو په یګم سلیمان الله رب العالمین دا فرعونیان تباہ و برباد کو خود دیو پا مارک بندے نہ آسمان و جڑید نزمکا و جڑید آخا ایس سوک دیو پا سیونا جڑید آریو آسمان ہم خوشحال زمکا ہم خوشحالا انسانان ہم خوشحال چی شکر دے چی تباہ و برباد شو نو ظالم چی تباہ شی اٹول اور بنے خوشحالیگی زمکا آسمانو نا خوشحالیگی اور بنے آخا آمومین چی څو وخت مرشي مؤمن ظلم زیاته اور سره وشي هغه باندې زمکه اسمنونه جوړي ښا فما بکت علیهم السما نو جوړي د پدیو باندې السما او اسمان یعنی اهل السما والارض او زمکه یعنی اهل الارض وما كانوا منذرین انه دیو د مهلت ور کړی شو یو نه ښا دیو ته څه ټیم ور نه کړی شه بس الله رب العالمین دریاب کې غرقو زګه چې ټیم خو ډېر ور کړی شو خو دیو نه منله چې نی منله الله تبا و برباد ولقد نجینا بنی اسرائیل یقینا مونږه خلاصې اور ک بنی اسرائیل ته من العذاب المهین دا عذاب دا رسوی او د ذلیل کولو نه من فرعون د فرعون انه کان عالینا معمولی سړی نه یقینا د فرعون کان عالین دا اوچاتو اوچاتو پا بنی اسرائیلو بانده انا ربکم العالیلو کنا من المصرفین داد مشرکانو نو ولقد اخترنا هم یکینن منگا غورا کردیو دیو لران علا علم پا علم خپل سران علا العالمین پا آغا زمان دا عالم خپل بانده بعد شئینو که دیو پا خپل زمان بانی اوچاتو و آتیناو من الآیات ورکڑیو منگا دیو لران من الآیات داغا دلیلونا ما اغا دلیل فی بلاون چه پاغا که امتحان و مبین خکارا انہا اولائے التفات بسوئے اہل مکہ طلبا انہا اولائے یکیناً داغا کسان دا سوک یکیناً داغا کسان چاغا ما کیولا دی لیقولونا خمخ ویدیوان ان هي الا موت دنلولا نده دا مگر مرگ زمونگا والا نه ده وما نحنو بمنشرینا نیو مونگا بمنشرینا دا پرتکڑیو شویو نام پیگم سلیمون نده دا مگر مرگ زمونگا والا نه ده بیا بمون شم پرتکا والا دی سمت لفش بیا بوئیلو کفار کفارو بوئیلو چه اے مسلمانانو تاسو خو قائلی چه مرگ دے او بیاتے او رستا حیات تے اے مسلمانانو تاسو خو قائلی چه مرگ دے بیا او رستا حیات تے نو دا خبرہ غلط دے خوا ولی صرف مرگی اولا دے صرف مرگی اولا دے بیاتے نو رستا حیات جسمانی نشتا بیا او رستا حیات جسمانی نشتا یعنی قیامت بیا نشتا یا اغا مرگ چه دا اغنا ورستا حیات وی اغا یواز مرگ اول ده چه اغا مرگ دا نطفه ده نو اغنا ورستا صرف دنیاوی حیات ده آدم مرگ سانینا بعد بیا حیات نشتا ده خا لکه چه تاسو دا عقیده ده پیگم سلیمونه نو صرف یو مرگ ده بس پیگم سلیمونه یو مرگ ده چاگا صرف مرگی اولا ده چاگا ده نطفه والا مرگ ده بیا ورستا حیات جسمانی نشتا ده خوا آغا مرگ ده آغا نا ورستا بیا ده زندگی شوگن نو آغا نا ورستا چه ما مرگ راشی باز بیا جون نشتا ده دوباره جون بیا نشتا ده خوا فاتو به آبائنا چلنجی بار کل مسلمانانو تا فاتو به آبائنا راوڑی متخپل مشران ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ہو کتا سرشتونی ہو نو تا سر متخپل مشران راپورتا کو رجوندی کو کنا مشران متجوندی کو راپورتا کو ان شاء الله بخير خير شيء ولا سبجي تقدر بخير ها ان شاء الله ان شاء الله الله اكبر ناغو بدا چیلنج ور کول مسلمانانو تا فاتو بیا باینا کتا سو وایو چیردا مارگ نا باد بیا ژوند شتا نمود پر خپل مشران دار ژوندۍ کو کنه ان کون توم صادقین کچری تاسو ورشتون نو ګور ژوندۍ کول خدا الله کار دی کنه صدق کما کل بچیو ژوندۍ کی به ژوندۍ کی خو خپل وختي به ژوندۍ کی کنه نو دیوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو کې غوته منډلې مسلمانانو سترګو کې به غوته نه راواله کنه مت خپل پلار منډه لړشه روي وسه ژوندۍ دا د خدایي کارونه دین دا خو زنشم کوي خو الله به ژوندۍ کی په خپل واغ باندې الله فرمایي دیو ما تباہ و برباد کو ہاں نیستو نبودم کو دیو نا مخ کی دا چھے تکڑا تکڑا خال ما تباہ کرے دے اہم خیرون تخفیف دنیوی اللہ فرمائی اہم خیرون اے دا ما کے والا بہتر دی ام قوم تبعین یا قوم دا تبع یا قوم دا تبع دا یو نیک سڑے ہو خپل قوم تے توحید بیان کرو او قوم یو نمانل خواه نو چه قوم یو نمانل اللہ رب العالمین اغا قوم تباہ و برباد که پا پیغمبریه که اختلاف ته بازی ہوئی چه دا پیغمبر و بازی ہوئی چه نیک سڑه و پا ایک مسئلے بند واللزین من قبل ایمان پا ایک مسئلے بند آگورا دا تباہ چهو ابو سلیمان رحمه اللہ اوی اول من ضربت دینار تباہ پا دنیا کے اول آغا سڑے تو بعد چاغ دینار جوڑ کری دے ہاں دینار و ایجاد چا کرے دے تو بعد رحمت الله علی پیغمبر صلی الله علیه و آله و اول من ضرب الدراهم توبه پیغمبر صلی الله علیه و آله دراهم هم توبه جوړې کړې دی ها و اول من ضرب الفلوس و ادارها فی ایدی الناس نمرود ابن کنعان فلوس کنه پیسې دا پیسې چې کومې دي دا نمرود ابن کنعان د دې ایجاد کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله او توبه چې و دا نیک سره و دی اڅو شرونه لیو شرونه ډېر دیو شاهد تو علا احمد انه رسول من الله باری النسمی فلو مدع عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی شاهدت علی احمد انه رسول من الله باری النسمی وقام علی السلام من دے چه دا رسول دے دا اللہ طرفنا ہر قسم غیب نا پاک تے فلو مد عمری الى عمری ہی کچری وک چې عمر زما عمر د دیتا لکنت وزیر الله ابن عمی نو شمب ز دې پر مواوینا ا د دې تر ز بشما ینه تر ز په شان ته بده سر ز تاون کوم مدد بکوم ها نو ګره غم گوی کډیو چې د اخیری پیغمبر دې چې رسول رسول بوی محمد صلی الله علیه وسلم دا بر رسول وی دا پیغمبر برازیوی زمانه کې ها خوشخبری ور کړی او شاهد تو علی احمد پیغام صلی الله علیه و کما عمر وکش نو زبور سره معاون وم عذاب دات سے مدد تر سره کوم لکه تر زوی ها پیغام صلی الله علیه و الله فرمای والذین من قبل ما آکسان چې مخکې دیو نو اهلکناهم هلاکم غدول انهم کانوا مجرمین یقینا دیو مجرمینا جرم کوونکی و ها نو قوم توبا مجرمینو د توبه رحمت الله علی د دې خبره و نه منل هغه امدرنګي دینه مخکي دا ټول الله نیست نابود کو او مکه والا او تاسو باندې الله تبا او برباد کی کتا سو د دې په عمر خبره نه منه دلیل توحیدی عقلی ذکر کوي ها و ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی مونږه اسمان او زمکه و ما بینهما غچ په من د دې دواړو کې لایبینا عباس لایبین عباس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما خلقنا وما ندی پیدا کړی مونږه د ازمکه اسمنه الا بالحق مگر د پرد اسار د حق چې د الله قدرت ښکاراش ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات خلقنا لا یعلمون پیږي ها تخویف اخروی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقینا اور د فیصله میقاتهم وخت دیو دی اجمعین د ټولو پیغمبر صلی الله علیه یوم دا اغور ز لا یغنی مولانا مولا چې نبشی د فکوله مولن یو دوستان مولن د بل دوستنا شی اند تشی ولا هم ینصرون نب دیو سره مدد وکړی شي وګوره دا یو دوست بل دوستنا منشی د فکوله یعنی کافر نه بنشی د فکوله ها مومن به مومن سره مدد کوي شي نه شفاعت پکوي شي الا من رحم الله دا یا استثناء متصل یا استثناء منقطع دی الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم وکړي الله تعالی رحم کړی وي الله تعالی په دې باندې انه هو العزیز الرحیم دا الله تعالی دا غالب دی په خپل بچی ونه رحیم رحم کوونکی دی ان شجرت الزقوم اگر جہنم ته چلاړو نو په جہنم کې دوزخ کې به دیو خوراک ته وی شجرت الزقوم به وی ښا ونه د زقوم ان شجرت الزقوم یقینا ونه د زقوم طعام الاسیم دا خوراک ته ګناګارو دی ښا د جہنم یانو دی کل مهله په شانت د اغا خیری د تیلو یغلی فی البطون جوش پو وحی فی البطون پخیٹے کے کا غلی الحمیم پشانت دا جوش وحلو دا گرمو با اللہ اکبر خضوحو آگورا کله چې وږي شي جهنميان نو درخواست پور کی داروغا د جهنم تا مالک نو میره چې مو وږي مو د پر الله تعالی سوالو کې چې خوراک راکی زر کله به سوال نه قبلېږي زر او کالو بعد ورته جواب ملاوي شي چې زکوم خوراک تاسو پر زکوم خوراک کله چې زکوم خوراک ملاوي شي ورته دا یو آشنا ونه دی په جانم کې بالا رټو کوي ها نو دا چې اوخري ترخابم وی او په مریه کې بونه خلی بیا به سوالو کی چې مود پر الله ته سوالو کیا د جهنم چوکیدارا چې مو ته وبرو کی زر کلو بادی و سوال قبول شي ها زر کلو به وږي ها زر کلو به تګي وی بالکل ها نو ګرمه و بوبور ته ملوش کله چې دی خلیتا وروره سیګی نو د شونډه بو تختی او د خېټه کې به وجو شیګی دا وب او دا ګرمه و بچوي دا غبم د څه صفا و بنوي دا به وینه د دوزخیانو ولا زوی و وینه د دوزخیانو وي ها پیغام صلی الله علیه الله بو فرمای خذوه ملائکه تبوی خذوه وین سیدا جا تاون سی فاتلوه تیلی وهی الی سواء الجحیم مانز د جهنم تا مانز د جهنم تا ملائکه تب الله فرمای چ وین سی نو دغه جینو کی به تو کنا چولی خو کی به بیڑی ورتا چولی نو بس وروی بو ورزای جهنم تا ثم صب فوق راسی بیا به ورواړه ولې شي پاس د سرونو سار د دی جهنمینا من عذاب الحمیم د عذاب د ګرمو وبو پاس نه به ګرمې وبو ورواچولې شي او بیا به ورته وی او زق وڅکا جهنمی وڅکا انک انت العزیز الکریم یقینا ته په دنیا کې عزتمن وی الکریم سخی وی غالب وی عزتمن وی سخی وی پیغمبر صلی الله علیه و پا قوم پل بانی دیر ازاد مانوی ها دیر لوی سخاوت تکول راش اوز جهنم و چخا ها جهنم عذاب چخا اینها زما کنتم بی تمترون یکینن دا جهنم چلی دا عذاب دا اغده چه وی تاسو پدی بانی تمترون شکشو بانکولا بشارت ورگی این المتقین فی مقام آمین یکینن متقیان اگورا جهنمیانو پا مقابله که با جنتیانو اگورا خان ا جنتیان ته بسرنګ فیدی وی ها بیدار شخه ان المتقین فی مقام امین یقینا متقیان دا به پاغه زید امن کی وی ها امن کی بی وی من کل غم پیغمبر صلی الله علیه و آله وحیبت و مصیبت دا ار غم او دا ار مصیبت نه به پامن کی وی ا کوم زید امن ولا زیب کوم یرا دنیا کې خو بد امن دی جهنم کې بد امن دی امن بچرتوی جنت کی بوی فی جنات و عیون دا با پا امن کی بوی پا آرام کی بوی فی جنات نا پا بغنو کی بوی و عیون چنو کی بوی یلبسون من سندو سن لباسی بسوی یلبسون آغستوی بو من سندو سن دا نریو رخمونا و استبر کنو دا غطو رخمونا متقابلین مخامخ بسران آستی پا تختونو بانده گپون شپون بلگی جنتیان حوری بوی غیلمان بوی کذالک اکرمناهم ام درنگی مونگا اکرمناهم عزت و احترام کوم د دیو اکرمناهم عزت و احترام کوم د دیو په یګم سره باندې وزوجناهم ا جوړا بو کوم دیو لرا دیو بو جوړا کوم ها جوړا بو کوم بحور عین وادبکم دیولرا وزوجنا ما وادبکم دیولرا بحور عین پاغا خور سرا چه خستا بوی عین دا غاٹو سر گولا بوی آغو سر با وادکم خا ودون بور سرا وکی خا جوڑے بکم ودی بکم ور سرا پا ایگم سلی ون خستا خز بورتا ملاوشی یدون فیا بکل فاکیتنا راغواڑی بو پدی جنت کے بکل فاکہتن ہر قسم میوے آمینینا پامن کی بوئی پارام کی بوئی لا یذوقون فیہ الموت نبچکی فیہا پدی جنت کے الموت مارگ الا الموت تلولا مگر مرگ اولنه دا الا استثناء دا منقطع دی ها په یوه مسئله ونه لکن الموت تلولا لیکن ثاقب لیکن مرگ اول ینه لا یذوقون فیها الموت دسرا الا الموت تلولا د دې تعلق نشته دی لکن الموت تلولا لیکن مرگ اولنه چې کوم دې څه حل دی نو دا استثناء منقطع دی یادا چې دا الا په معنی د بعد سره دی ها لا یذوقون فیها الموت بعد الموت الاولى نبت سکی پدی کې مارګ پاست مارګ اولنینا په یو سره دی باندې خاجی یادا چې دا الا استثناء متصل دی تعلیق ینه بالفرض و تقدیر کا مارگ وی نو مگر مارگ اولنے بوی ها کا مارگ وی بالفرض و تقدیر نو مگر مارگ اولنے بوی بل مارگ بنی مغا اولنے مارگ وی خدا په طریقې تغلیق بالمحال سره خو خبر ادا دے چې دا استثناء منقطع شي مخک سره تعلق نشته دی یادا چې دا الا په معنی د بعد سره شي نو بعد بیا هیڅ کې سنت اشکال نشته لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولى یعنی بعد الموتۃ الاولى پاست مرگ اولنی نه به بل مرگ نه څخی ها اولنی مرگ تیر شوی دی بس یعنی بیا دوباره مرگ نشته ها په یوه مسئله باندې الله اکبر ووقاهم عذاب الجحیم او بچ پکې الله تعالی دی ولرا عذاب الجحیم د عذاب د جحیم تب کې نه ها په یوه مسئله باندې اګورا بیا بدیجه کې مارګ نه وی ها په یوه مسئله باندې جهنميان کله چې جهنم تلړ شي نو تامه بووی چې کې دیشي الله پاک ډېر لوی رحم دی کې دیشي مو باندې رحم وکي جهنم نه بو وسی تامه بزړه کې وی او جنتيان چې جنت تلړ شي نو غو بزړه کې لګه خطر وی چر غنونه خو ډېر کړیو خو الله پاک ترته مفي کړی دا څه نه وی چې بیا سر دوباره نشي مملا بیا موته بیا خیال نشی ته جانم جنت نمو بسی زړه کې بلګا خطر وي نو نبی علی السلام فرمایي چې الله رب العالمین به مارک چه دے دا د اخکراور ګټ په شکل کې راولي او د جهنت او د جهنم په مانس کې به دري ها ویلان وو شي چې دا مارک دی بیا به اعلان وو شي چې زبې کو زبې به کی ختم بشي اعلان بوشی چه گورا مارگ ختم شو مارگ تماما که و مارگ لارد ختم شو خواه زبا کرش نو جهنمیان بڑه خواه چیزه که طول عمر بوی و جنتیان بخشال شو خواه پیگون سلی بنی آوو بستی اللہ تعالی دیولر عذاب ده جهیم نا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمائی او قده علن نار الفسانه حتی احمرت ثم اوخد عليها الف سنه حتى ابيضت ثم اوخد عليها الف سنه حتى اسودت فهي سوداء مظلمه امام ترمذی رحمه الله دا روایت نقل کړی د ابي هريره نه ابي هريره رضی الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي چې ور بالکړې شو زر کولا بالکړې شو ها زر کولا او خوٹا والے شور تک سور شخا بیا زر کلا بیا بالکڑے شو بیا تک سپین شو بیا زر کلا او خوٹا والے شو زر کلا بیا بالکڑے شو بیا تک تور شو ووز جہانم وور چی دے دا تور دے خا سور ندے دا تک تور دے خا او تورا تیار دے او تور لامبے بوئی خا دہشت والا خا آئی آئی فضل من ربک دا فضل دے طرف طرف دستانا چې جنت ملاو شو جانم نبچو ذالک هو الفوز العظیم دا بارے لوئے دے فإنما یسرناه بلسانک متعلق تیر تمام صورت سر تلیبا فإنما یسرناه یقینا مونگا سن کڑے دا قرآن بلسانک پلغت استا بندے لعلهم یتذکرون دیده پر چی دیو نصیحت حاصل کی نصیحت قبول کی فارتقیبا فانتظر الى عذابهم فارتقبا انتظارو کا عذاب د دیو تا انهم مرتقبون یقینن دیو انتظار کون کی دی د عذاب د الله تا فرتقب انتظار کوا د رحمت الله تا یقینن دیو انتظار کون کی دی د عذاب د الله تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیو د الله عذاب تا انتظار کئ پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم سورۃ الجاسیہ مکی سورۃ ته دا او درش آیتونه ده ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره 15 ختم ده نزولی په لحاظ سره دا سورۃ 15 ده بعد الدخان قبل الاحقاف پاس تا صورت دوخان مخی دا صورت الاحقاف نا نزل شوئے دے زمانه نزول دور آخر دے دا مکی مکرمه دا دی صورت دی تا صورت الجاسیہ تا کہہ رہشی چی پدی که لفظ دا جاسیہ را غلے دے آدی تا صورت شریعتم یلے شی صورت الشریع آدی تا صورت الدہرم ویلے شی آدی تا صورت الاخلاسم ویلے شی سو نمونه ای دے سورة الجاسیہ، سورة الشریعت، سورة الدہر، سورة الاخلاص دا دی سورة ربط و مناسبات تمخی سرا پا دی سورة کے دا پینزم اعتراض جواب چی مونگا دا دیو بلنا زکا کون دا غیر اللہ چی زمونگا آباو اجدادو دا بلنا کڑی دے دا مو پلار نکا طریقہ دے زکا دا غیر اللہ تارا بلنا کون جواب دا شریعت او اجدادو پلار نکا پریک دوا شریعت تا بدری ہو کمانا چی کما اللہ کما خبر اللہ کی غاو منا کما رسول کی غاو منا پلار نکا تنشی خلاص ہوئے دا دی صورت خلاصا چالور دلیل اکلیا پا توحید بندے آئیو دلیل نکلی دا توراتنا پا ابتدا کے تمہید ما ترغیب الالقرآن پا درمیان کے دعوی دا صورت چه سم جالنا کالا شریعت من الامر ده شریعت تا بیشا پا آخر کے سمارا د دلیل چارم د چلورم دلیل آغا سمارا بذکر شیخا بسم اللہ تفردا بے تمام العز والکبریام خاص پنم دا اللہ ونے چی یو دے پا ٹول عزت تولوی سرا الرحمن اللذی احکم رحمتو بالبیان العام لے سوادہ والاشقیا میرا باندے غزات چه مضبوط کړی د رحمت خپل په بیان سره په بیان عام سره د پاره د نیک بختو د بدبختو الرحیم الذی خص بطاعت الاولیاء بخون کې د غزات چې خص کړی دی په دبی دری خپل سره دوستان خپل خاص په نوم د الله سره چې مهربان دی بخون کې زما مدد غواړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غواړئ پټولو کرونو کې حامیم دی معنی باندې الله پوئیږي یا دینورې معنی شوی تنزیل الکتاب تمهید ما ترغیب الالکتاب الالقرآن تنزیل الکتاب نزول د دی کتاب من اللہ طرف تا اللہ نده دا چه اللہ علی عزیزی چه غلب دی الحکیم حکمت والا ده انہ فی السماوات دلیل توحیدی اقلی اول نمبر یقیناً پاسمنونو کے والارض و پزمکو کے علی آیاتن خمخا دلیل دا قدرتی للمؤمنین دا پر دا ایمان روڑن کیو یقین کون کیو وفی خلقکم دلیل انفسی ذکر کی آپ پیدائش تستاسو کے وما یبسو من دابتن آغا چه خوراوید دابینا آیاتن دا مبتدا مؤخر دے وفی خلقکم خبر مقدم دے آیاتن دلیل دا قدرتی لقوم یوقنون دا چه قوم دا پرچی یقین گئی آئی انسانانو تاسو خپل پیدائش تاو گرو کومه نمونه تاسو پیدا وکړی یو یاره سوچ وکا تا شکلی څنګه جوړ کړی دی عام درنګه زنده سر شینا ازمکه کې قسمه قسمه دابه حیوانات خور کړی دی تا وګوره مانا واختلاف اللیل اپ اختلاف تشبیه کې ونار او دورې دی کې کلا شپا ستر شی وګدا شی اورېس لانډوی کلا اورېس ترا شپا لانډا اختلاف تشبیه شپه تیاره ده اوریس درو خانه ده اختلاف ته شپې شپه آرام د پر دی ورځ د معاش او تعلیم د پر دی وما انزل الله من السماء آج روری د برنا من السماء هغه چې روری الله تعالی د برنا من رزقنا د رزق نه رزق سره باران سبب د رزق ته فاحیا به الارض ترو تزکی په دی وبو سره زمکا بعد موته آ پاستا خوشکوالی نه وتصریف ریاحه آپ چلولو د بدونو کې مخامخ ته باران نه باران چې نوی خوري خوري بدونه یخ یخ آیات لقوم یاکلون دلیل د قدرت د چقام نه پرا یاکلون چې عقل لري مخ کې ویلو لقوم یوقنون دلته ویل لقوم یاکلون تلک آیت الله ترغیب ورکی قرآن طرف تا دا آیتون دا اللہ دی دا قرآن کے دا آیتون دا اللہ دی نتلو علیکا للمی پتابنے بالحق دا پردیزار دا حق فبی ای حدیث بعد اللہ پس پکمی خبر بندے بعد اللہ پاس تا خبر دا اللہ نا و آیاتی ہی آپ دلیلو دا قدرت تا دے بندے یومینون یقین کئی خواہ نو دین اورستا ہو بیا پچشی خبر بندے یقین کی پاس تا قرآن نا زجر ورکی ویلون لکل افاکن اسیم حلاکت تے تبایی دے دا پردار دروز غن کی اسیم انچ گناگار دے افاکن قولا دروغوی پا زبان افاکن قولا و اسیم فعلا گناگار دے پا فعل کی یسمو آیات اللہ واوری آیتون دا اللہ تطلع علیہ چلستلشی پا دے بندے سم یسر رو بیا وگرزی کی مستقبرن تکبر کو ان کے اینات کو ان کے کعلم یسماحا گوئے کلکا دے سر اوری دلی نوی دا یتنا پہنگو صلی اللہ فبشر ہو اللہ فرمائی دا چه سڑی تا زر ورکا تا حکم دے نتیجہ شوا بے عذاب ان علیم پا عذاب در ناک سرا چه دے حق نا مخ اڑی تکبر کئی نو دابو جہنم کیوی خواہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا حکل چه ده پویشی کل چه عالم شی پویشی من آیاتنا داغا بازی ده دلیلو ده قدرت زمون شین چه شی پویشی کنا پایتون زما بنه شین چه شی لغنه پویشی اتخذا حضوا نسی آیتونا حضوان پتو کو سران اولائی کلوم عذاب امید دا کسان دیود پر عذاب در سوئی دے من ورائیم جاننما ورست دا دیونا جانم دے ولا یغنیانو ما کسبو دنیاوی عذاب نورستا جانم دے ولا یغنیانو ما کسبو دفع بنکی دا دیونا ما کسبو آغا آمال شرکیام کسبو چھ دیو کسب کرے رہے شیند چشی ولا متخذو من دون اللہ نا آغام چې دیو جوړ کړو مسیو د الله نه شرک ته کدی کړو اشرک فعلی کړو اولیاء کر سزان ولو عذاب عظیم دیو پر عذاب دی لوی هاذا هدن دا قران کامل هدایت ته والذین کفروا بیات ربهم آ کسان چې کفر کړو پیتون در عبد د دیو سره لو عذاب مری جنالیم دیو پر عذاب دی مری جنالیم دا غبط عذاب نا علیم چه درناک تے دلیل توحیدی اقلی دویم نمبر اللہ اللذی اللہ غزات تے چه تب اکڑی تاسد پر دریاب دید پران چه جریشی پدی کی کشتی اولا فیدہ چه جریشی کشتی پدی کے بے عمری پا حکم دا اللہ سر دویم فیدہ ولی تب تغو من فضلی ہی آدید پران چه تاس طلب کے دا فضل دا اللہ نا چه رزق تے تجارت تے دریم فیدہ ولعلکم تشکرون دیده پر چه تاسو دا اللہ دا نعمتونو قدر ہو کئی و سخر لکوما فی السماوات بل دلیل پیش کئی آتا بیکڑی تاسو دا پرام اگا شینا چه پس منو کی دی و پس مکو کی دی جمیعن من ہو آتول دا اللہ طرف ندی اعتقدو جمیعن من ہو ان فی ذالک الایاتن یقینا پدی مذکور بیان کے دلیل دا قدرت دا چکام دا پر یتفکرون مخ کے یوقینون یاکلون یتفکرون وقل للذین آمنوا اوے پیغمبرا للذین آمنوا مومنانو تویے یغفرو معافی دے کوی یغفرو بخنہ د غوڑی معافی دے کوی للذین لا یرجون داو کسان پر لا یرجون چاغو مد نستی ایام اللہ دا عذابونو د الله ایام الله عذابونو د الله ها په یو مثال ذکر د ظرف ته مراد نه مظروف ته ایام الله ورځو د الله ذکر د ورځو نه ذکر د ورځو د مراد نه هغه ورځو کی چې کوم شی وکی کی یاغه ده ذکر د ظرف ته مراد نه مظروف ته یعنی ما وقع فیه چې عذاب ده په یو مثال ایون الله اکبر مفید کوي هغه کسانو ته مفید کوي ان یعفو ويتجاوزو عن النزاع پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دیو د تجاوز کوي مفید کوي ځان نه خبري هغه کسانو پر لای ارجون ایام الله چې غا کی دانستی د عذاب د الله لیجزی قومن دی دا پر چه بدلاوری کی آغا قوم تا بی ما کانو یک سیبون پا سبب دا کسب دا دیو سر چه امیشا دا پر بد دی قوم دا شرک کسب منامل سوالین آسوک چه عملو کی نیکا بشرت تی فلی نفسی ہی نیک عملیو که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقی فلی نفسی دا فیدا دی دت زان دا پر دا دیت زان دا پر فیدا دی ومن اصا فالی ها اغا سوک چه بد عملو کی فالحا بدیو کی فالحا و بال لی پده منه سم الى ربکم تر جاؤنا بیا با خاص رب تتا سو تر جاؤنا واپس کولی شیخا بیا با رب تا واپس کولی شیخا انی قیامت کی دلیل نقلی استورات ولقد اتینا بنی اسرائیل الكتابا یکینا ورکڑو منگا بنی اسرائیل تل کتابا کتاب مور کړو تورات مور کړو والحکما او پوی د دین مور کړیو والحکما سمونه پوی د دین مور کړیو ون نبوتا انبوت مور کړو ینه نبوت په دیو کې جریو ورزقنا من الطيبات ام ور کړو دیو لره من الطيبات د مزیدار شيونو نا وفضلنا على العالمين اور والے مور کڑو دی ولر عال العالمینا فعالم بندے خپل زمانے کې دیو بهترو وا اتینهم بینات من الامر اور کڑو مو دی ولر بینات صاف خبره من الامر د دین نام د دین ولا صاف صاف خبره فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم پس دیو اختلاف نو کړي مگر پاس تاګ نه چرغ له دی ولر علم بغیم بینهما د واجب د زید نه پمیند دیو کې اختلاف چا کړو په حق کې پویو خلکو کله کړو پاسته علم نه ولې کول عینا دوا جنا بخیم بینهم ان ربک یقضی بینهم یقینا رب دستا فیصله وو کې پمن د دیو کې پرې د قیامت کې فیما کانوا فی یختلفون پاغو خبرو کې چې ودیو پدی کې اختلاف کوونکی ثم جعلنا کالا شریعت من الامر دعوه د سورت دیو بویلو چه مونگا دیو تا بلنا کوم دیو تا وزن کوم غیرولتا یا بابارا مادا چه زگا چه دا مو مشرانو پلرانو دیو تا وزن کولو دا مشرانو پلرانو طریقه نشون پریخلے نا اللہ ورطا فرمائی چه دا شریعت تا بیشا پلار نکا پریک داوا دا شریعت تا بیشا پیگم سلیمن سم جالنا کالا شریعتن بیا ګرځولے ته مونږه محمد صلی الله علیه وسلم علی شریعت په واضح دین باندې علی شریعت په واضح دین باندې ها من الامر د دیننا فتبعها تبه دریو کدی دی واضح دین ولا تتبع احوال الذين لا يعلمون تبه دری ما کوا د خویشاتو دا وکسان لا يعلمون چې نه پویږي ها لا يعلمون چې نه پویږي دا کید اتفاقی دی ک پویږي ک نه پویږي د خویشاتو تبه دری بنکې انهم لا یخنوان کا یقینا دیو فائدہ نشیدر کوي ها فائدہ نشیدر کوي تا تا لن یغنو عن کا نشید فکول دستانا من الله هدا عذاب الله نشین تشه و ان الظالمین یقینا سلیمان بعضهم زرد دیونا اولیاء و بعض دوستان د زندی فزلالت په گمری کی والله ولی المتقین الله دوست پرزګرانو متقیانو دی هذا بصائر للناس ترغیب للقرآن هذا دا قرآن بصائر للناس عقل خبرې دی د پر د خلکو دلائل درنا دی د پر د خلکو وهدن او هدایت او رحمه او مهرباني دی لقوم یوقنون ام حسب الذين اشترحوا السيئات اے ګومان کوي هغه کسان اشترحوا السيئات چا غو کسب کړی دی السيئات شرکیات بدعات ان جلهم چوب ګرځو مونږ دیو لرا کلذین امنو پشانت مومنانو چا ملونه کړی نه په طریقې پیغمبر باندې دا چې بو وګرځوم نا سواء محیاهم محیاهم و مماتوما برابر دے اغا جوند دیو و مماتو مرگ دیو مرگ دا مومینانو مرگ دا مشرکانو دا کافران دا برابر دینا جوندی برابر دینا سا آم یحکمون دیر بد دے اغا چی دیو حکم کئی فیصل ہے کی دیر بد دے اغا چی فیصل ہے کی غلط فیصل ہے کی ہاں یعنی مطلب دا چې متقیان دا پشانت دا گناگارو ندی وخلق اللہ السماوات دلیل اقلی درم نمبر خالق اللہ دے گورا پیدا کری دی اللہ سمن نوزمکے بالحق دا پرد ازار دا حق لے ازار الحق ولی تجزا کلو نفسنا تخفیف اخروی دی دا پرد چی بدلا ور کریشیاریو نفس تا بما کسبت سبب دا سر چی کسب کردی من خیر و شر وهم لا یزلمون دیو سره بو زیاتې نشي کوله افرا ایت من اتخذ الهه افرا ایت ایت سوچ کړه دې کا سوچ تکړه وی نو بیا مالک خبر کا من پاغه چا باندې اتخذ الهه چې جوړ کړه دې الهه خدای خپل هوا هو خویش خپل چې خویش ورته څوی نو دا دې خدای دې بس واز الله الله گمراه کړه دی الله تعالی دل را علی علم سر د علم نا یو سره سره د علم نا لا گمراه کیه بیا چې ته په هدایت باندې راځي وا ختم علی سمی مور لګولې دی الله تعالی په وګونو دی باندې حق نو اوري او قلبی په ځړه باندې حق نه باندې سوچ نه کوي وجال علی بصری غشاوا اگر زولې د پستر ګو باندې شاوتن پر دې نو ګور دا تور تیارو کې پروته ها فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ سوک تے چھے ہدایت پو کی دیتا پاستا گمرا کولو دا اللہ نا افلا تذکرون الا تعقلون اے تاسو عقل نا کار نا خدے افلا تذکرون تاسو سوچ فکر نا کوئی وقالو دا دویم سبب دا گمرئی ہے دیکھا اول سبب دا گمرئی سو من اتخذ الہ ہوا دا دویم سبب د گمراه یې ده وقالو ما هيا ویلو بدیو ما هيا نه ده دا الا حیاتن الدنیا مگر ژوند مونږه چې دنیوي ژوند ده ها نموت و نحیا موب مړیګوم او ژوند کیګوم به وایم مسئله باندې و ما یهلکنا الا الدهر نه هلاک وی مونږه الا الدهر مگر زمانہ تصرف مونږه زمانہ کوي و ما لهم بذلک من علم اللہ فرمائی نشتا دے دیو دا پر پدی بنے چیلم انہم اللہ یزنون ندی دیو مگر گمان کون کی دی نموتو و نحیا ما ہی اللہ حیاتو ند دنیا نموتو و نحیا انہ نموتو و نحیا سمانا نموتو بازونا و نحیا بازونا ایو مانا دا دے خان نموتو بازونا و نحیا بازونا یعنی بازی مروم بازی جوندی کی گوم بازی پیداوی گوم بازی مروم بازی دا سلسلہ جاری دی یادا دعواو چی دی دا پر دا مطلق جامع دی ترتیب نشتا پکی پا ما بین دا حیات نحیا و نموت کے یعنی نموتو و نحیا ممڑی گوم بیا جوندی کی گوم یعنی نموتو و نحیا اے بے حیات ابنائنا مونگا مرشوم بیا مو ژوند کی گوم په ژوند دیوالې د بچیو ول مسیو زمون سره مو هو چمړ شو نو د مول مسیو بچیوی هغه سره بیا مو ژوند دي شون څه معنی نه مو د سلسله د زندگی ول روان وی ها وای ذات تعالی له ما یاتو نا درم سبب د گمرایي عقل بچی ول سره شو بده بنا یاتو نا مونږه بینات انصاف صاحب ما کان حجتو ما نبو دلیل دیو الا ان قالو مگر ویلو او تو به ابائنا راوړی مت مشران خپل ان کوندم صادقین کچره وای تاسو رشتون کی تاسو وای چیرې ژوندۍ ولې شتاره مت مشران راوړی طالب سوچوکا اے سوچوکا قل وای پیغمبر الله یحییکم ګور اورته ها الله یحییکم الله ژوندۍ کوي تاسو لرا په دنیا کې ثم یمیتکم بیا مړوي تاسو ثم یجمعکم الی یوم القیامه بیا به جمع کوي تاسو قیامت ته تا. دا ورسته ژوند دی کنه دا د قیامت ولا ژوند دی بیا به جمع کوي تاسو هغه قیامت ته لاریب فیه چې شک شوب په دې کې نشتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګور دلته یو ژوند ذکر ک یي مارګ ذکر ک ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ژوند یو مارګ نه بیاج بعد بیا ژوند پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې غا د قیامت ولا ژوند برزخی زندگی ګور ذکر نه ک د قبر ولا برزخ زندگی والے ځکه برزخ زندگی دا نوع من الحیات دا یو قسم زندگی ده دا نه دنیا په شانته ده نه د آخرت په شانته ده دا یو بل قسم زندگی ده اغه زندگی باندې مو تاسو نه پیږو ها ځکه الله فیصله کړی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات شهیدان او تمړه ما وایو بل احیاء بلکې ژوند دي ترنګي ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو دغه په ژوند باندې نه پیږو ها نو چې نه پیږي بیا ولې ګوتې وي ورګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت ژوندے د برزخ ولا ژوندہ چې خپل نمونه ژوندے نه دنیا په شانته ده نه د آخرت په شانته ده د وژنه مو تاسو دا ژوند په حقیقت او کیفیت باندې نه پیږو ها نو چې نه پیږي بس غلې شا ها فتوی مالګا او خلګو باندې ها پیغام سره باندې بس الله رب العالمین ته حواله کا بس چې مارګ نه بعد ژوند ستاده د برزخ زندگی خمود هغه په زندگی کیفیت باندې نه پیږم باز د مو ایمان دی چې ژوند شتا عذابونه ثوابونه د قبر د برزخ شتا خمود هغه په حقیقت باندې نه پیږم ها اگر انار یو رزون علیها عدو و عشیا فرعونانو باندې شپا او ریز ور پیشکیږي ها نو دا ور په کیفیت باندې ته پیږي نه پویږي ته په کیفیت باندې یو سړی دی دلته پروت دی مړ دی عذاب ورته ورکولی شي ته پویږي اوده په حالات باندې ته نه پویږي نو بیا د مړي په حالات څه پویږي یاره یو سړی اوده دی دغه دی کې خور کیږي ها ها او چې راپاڅي و یاره زه خو ویره وطن څه چل شوی دی لکه زه داسې ناست یم څنګه ته ویره وتې زه غاټ پاټ سړی در پورې ناست یم داسې اوده وې سر دی یخې خور کیدې وایي جي زه ویره وتم مزاریان در زن را تاو شو خدای مارگ نباش کن خواه وی دا چه من دیو ولی زنگل که گیر کده هون خود دک کلا پوان خیجا و کلا یو تر بل خو خلاش وان ورزنن حالا که دل تا پروت تی دا مزاریانو چه دید در روال پیمان در تین دا چیغی و دا توم راوزونه بکدی پریدونه بکدی دا یو پریاد تا دی آوری دلی دا مدی دا دا خوبیاولی ای دا خوبیاولی والا پریاد تا آوری دل نه دا آوری دلی د ود سړی ولا پریاد باندې حالاتو باندې نه پويږي بیا ود مړی په حالاتو څه پويش او دا ود سړی چې دلته پروت دی هو دا د کیسه خبره کوم اترې کوم خوراک څوک شراب چړوب ملګاول لري ها ود دلته خورکیږي او چر پور دشي یره جی چایم ندی په خلې الک مو خالوان خوړه چایم وسکل ته خو دلته پروت وي خورکی دی وی جی الله کا خبر یو نو الګو چې چایم الو مالو وی پیغمبر صلی الله علیه و آله دا دلته پروت یې مو سره نږدې او مړ نی خو بیا ولې او ما دا چړاپ چړو په لګولو دا الواوانه غړې زړې ټولي وخړې او دې ته پاته نشتا او بیا مړی ته پاته لګیږي دوا سو معنا خاور ور باندې واچاو قبر کې خاخ کا وی کنجش نشی نه د بر قبر به دانه د مداونر الله درته هدایت وکا وی مړې مړې چرچنا او چرچان پیژني قبر نه لون دې سترګره وباسي او پیژنې ها دا مړی بچی ته خوب کوي کنه کې آرام به کوي کنه کې د تاندې چرچنو او چرچن ته به انتظار کوي بس او دا چرچن او چرچنه به ګوري بس چې ته به آرام کوي یا به عذبونو کوي یا به خوشحالیو کوي ا چرچن او چرچن ته نه دی خالي مړه کازبونو کی غب خپل خپل ځان باندې لګیاوی مشکلاتو کې بلګیاوی ها او کچره مزو چرچو کی جنتونو کی بوی غا غزنه چرچنه او چرچنه غمون نری خسی خپل ور سره لوبي کوي لوبي بکی خپل ور سره غلمان بوی جنتونه بوی دغه کې تکلیفونه کړی او تا چرچن چرچنه ته نری خلی غا باج مزه چرچخ اب یی چې ما دنیا کې تکلیفونه کړیو بس اوس دنیا سره ما تعلق نشته دا چې اوس ما سه خلم آرام کوم ها پیغام صلی الله علیه لکه مسافر د دبی نه راشیا الکه مسافر ته خو سره بار کور نه روزنه او یره دا دوا کاله مسافر یو که کنه اوس دا اند الکه چټی دی کور کې تروم ها مسافر کور نه نه روزي دروازه نه ها مونستو نه روزي جامی مونست الکه دی جامی مونست خو روزه مسلمان وای جی دا دورا ټیم مزدوری وک اوس دی خپل خزه سره ټین ته روان ها پیغام صلی الله نو اته سوچو کا فکر وکا انسان ته لا عقل ورګړه دورا شعور خود ځان کې پیدا وکا زړیا پکیر کې لکیر ځان نه ما جوړا چار چتور ټکه ګوره وي هغه کتاب کې لیکل دی ها تا ته لا عقل درکړه دغه تن دا چې لیوانه خونی نه پاگل یې نه لیوانه ته لونه سوچ وتاو وکا پیغام صلی الله لک سوچ خو کا فکر خو کا الله اکبر نو ګورا قل الله يحييكم الله غزات چې ژوند کې تاسو لرا سوم یمیتکم بیا مړاوی سوم یجمعکم الی یوم القیامه بیا به جمع کی تاسو پر د قیامت کې مارګ نه بعد بیا ژوند دی لارې بفی نشته دي شک شوا پدې کې لیکن زیات خلقنا لا یعلمون نه پویږي ها الله هوی چې زیات خلقنا نه پویږي ها سرا د علم نه کما کړل ها سره د مفتی والی نه چې مفتی کرسی کړی خو بیا هم نه پوهېږي الله وایي ډېر خلک په دې خبرو نه پوهېږي نو چې نه پوهېږي الله فیصله دی نو بس نه پوهېږي الله د پوهې کړې ښه الله د ورته هدایت وکړي ولله ملک السماوات خاص الله په اختیار کې بادشاهي د اسمانو او د ځمکو دی وا ملینو صاحبانو و مفتیانو لغونه قرآن وکړو لغونه قرآن کې سوچ او فکر وکړو والله که تاسو شک شبه پیدا وشي بس خو بس وای پلان کی لیکلی ری ڈنگڑی لیکلی پلان کی مولے سے فتوا دے شل فتوے را جمع کے پلان کی مولے سے فتوا دے مولے سے پرے گدا سڑیا اما تاں نے بند گون دی دا اللہ کتاب کے لگا مطالعہ کا لگا سٹڈی ہو کا لگ سوچ و فکر ہو کا لگ تدبر ہو کا لگ سوچ ہو کا گورا مسئلے ذکر کا اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فی ولکن اکثر الناس لا یعلمون دی مسئلو بنے اکثر خلق نہ پویگی پیغمبر صلی الله علیه و آله وللہ ملک السماوات خاص الله په اختیار کې بد شهید اسمنو د اسمکو دی یوم تقوم الساعة تخفیف اخروی اپا غورې دي کې چې قائم شي قیامت یوم ایزن پدی اورې دي کې با یخسر المبتلون نقصان من بشي بتل پرس خلق پدی اورې دي کې او بتل پرس خلق نقصان من شي سخت نقصان به ورته ورسیږي و ترى كل امه جاسيتن او بغره تاري امه جاسيتن پړ مخې و پراتوي اي هاي جهنم ته بغورځيږي ها پړ مخې و پراتوي كل امه هر یو ټولګه جمعات ها تو دا اله کتاب عام رب له وشيلا کتاب عمل نه مخبر دیتا هلک را شيو پلن کې پرټي ولا پلن کې ګروپ ولا را شي عمل ما واخلي علي يوم تجزونا نن ورځ بدلا بدر کولې شي تاسو لره ما كنتم تعملون هغه چې تاسو عملونه کولو عملونه کولو ها نن به بدلا در کولې شي دنیا کې د کوم عمل کړلې داغه نتیجه ورته ملایږي راشه مله ما واخلا پڑھوي کا آر یو سړی بالیم یې ها پیغام صلی الله علیه آر یو سړی بالیم خپل عمل ما پڑھوي بل سړی ته ضرورت نه وي چې بل سړی پڑھوي ځکه چې کې دې شي شک شوبای شي چې ردی سړی وتا غلطه پڑھو کا دا د جنت والا دی او زی د زخت افټ کنګ کتی حساب دی نا خیب او ګوري زوار زیر باندې و پیږي ها هاذا کتابنا الله به ورته فرمایي دامل نامه زمونږه دی د مو کتاب دی ها دا د تا کپی نه دی د تا قانون چا ینت کو علیکم بیان وکي پتا سبنه بالحق پرشتیا سره ها دا کپی دی کی چې چلی کلی دی او تا باندې بیان کړي انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون یقینا مونگا لیکوم ما کنتم تعملون اگر چتا سملنا کوئی دلیکوم ها ملائکو بزریه بشارت پس آکا سان چه مانی روڑے عمل نیکڑی نیک پدری کے دے پیغمبر بنے داخل بکی دیو لر رب دیو پر رحمت پلکی نی جنت پلکی دا بارے کارا دے بس تخویف ها کسان چې کفر کړي انکاری کړي نو ورته ویل شي او قالو لهم افلم تکون آیاتی تطلا علیکم اے نو آیتونه زما چې لستلی شو په تاسو باندې فاستکبرتم تاسو لوی کولا وکنتم قوم مجرمین وی تاسو قوم مجرمین جرم کونکی بے انکار القرآن والقیامہ بے انکار دا قرآن سره دا قیامہ سره وَإِذَا قِيلَ کلب چویلی شو ان وعد الله حق یقینا وعد الله رشتون کی دی وسات ولا ریب فی وعد د عذاب د الله د قیامت حق دی او قیامت نشته شک شوبه پدی کی تاسو به چویلو قل تمام تاسو به ویلو په جواب کی ما ندری مسا مون په یګو قیامت شه دی مانا ان زنو مګومان کوم الا زنن مگر گمان سپک گمان مونگا گمان نکوم مگر سپک گمان کوم الا ظنن حقیرا وما نحنو بمستیقینین انیو مونگا بمستیقینین یقین کون کی خوا انا ظنو الا ظنن پدی کے قلب دے اے ان نحنو الا نظنو ظنن چه لازم نشی استثناء دشی د نفس پلنا پیگم صلی ونے ان نحنو الا نظنو ظنن نیو مونگا مگر گمان کوم پا گمان کولو سرا پیگم صلی ونے آ گمان نتا مراد دے یعنی حکیر سپک گمان مراد دے اللہ فرمائی و بدا لهم سیاتو ما عملو اخکارا بشی دیو لرا بدلے دا اغا عملونو چو دیے کڑی دی و حاق بهم چاپیرا بشی ما کانو بی استازی اون سیزا عذاب دا اغا شی چی دیو پا دی پوری ٹوکے کولے دا دی سیزا عذاب چاپیرا شی وقیلا او بویلے شی او الیوم ننساکوم نن وریز مونگا تاسو پریگدوم کما نسیت النقاء ایومکم حازا لکه څنګه تاسو هرکړیو ملاقات اورېج د تاسو چې دادې تاسو د دې اورېج ملاقات هرکړیو نن تاسو مو پرېخلو نن به جانم تاسو و ما واکم النار زیدر وجود تاسو به ورده جانم وی و ما لکم من ناصرین نبی تاسو پر سو کېم دادی ذالکم بانکم متخصم آیات الله دا په دی وجه باندې چې کې نن تاسو جوڑ کڑے ہو آیتون دا اللہم آیتون دا اللہ چی آکلی و نکلی ہو خوزو ان پٹو کو سرام تاسو اور پر استحضا کولا تاسو دا دی احانت کولا دا شریعت احانت مکولا ال استحضا وال احانت وال استحانت وال شریعت کفرن استحضا و استحانت وال شریعت کفرن دا کفر دے لکا شرعوا قید کے فرمائی تاسو ٹوکے کولے ذالکم بانکم دا په سبب د دې سره چې یقینا تاسو اتخستم آیات الله حزوا جوړ کړی مو نه ولي مو آیاتن د الله حزوان پټو کو سره وغرتکم الحیات الدنیا وغرتکم الحیات الدنیا هادو ککړیو تاسو ژوند دنیا دو ککړیو تاسو ژوند دنیا دنیا ژوند باندې دوکشو فالیوم لا یخرجونا نن اوریز دیو بنشیو استلی من حد دی جانمنا د دی اور د جانمنا ولا هم یستاتبونا انب د دیو نا طلب د پخلا کولو کړی شي نب د دیو نا طلب د پخلا کولو کړی شي نب دیو توبه قبول کړی شي سماراد دلیل چارم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فللہ الحمد خاص اللہ دا پر دی صفتنا دا خدای توب و صفتنا دا کمال اللہ اکبر اللہ دا پر دی صفتنا دا کمال دا سے اللہ رب سماواتے چه مالک و خالق و متصرف تسمننو کی دے و رب الارض و رب دزمکو دے رب العالمین رب دا مخلوقاتو دے اللہ اکبر وله الكبرياء في السماوات او انسان تکبر ما کوا خاص اللہ د پر د الکبرياء لوی في السماوات پاس منونو کول ارزه او پسمکو کې الله د پر اسمنونو اسمکو کې لوی دی ها وهو العزيز الحكيم دا الله غالب دی په خپل بدشي باندې کارساز دی الحكيم حکمت ولدي غیب دان دی لوی دے غیب دان دے متصرف تے او کرساز دے شروعی و کپا عزیزا انتحاد پہیگے مسئلے بنے شروعی پا عزیز کری ہوا شروعی پا عزیز کری ہوا کنا ہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم عزیز پہ ابتدا سورت کے ذکر کرا ہو آکل چھے خاتمی نبیا عزیز الحکیم ذکر گئے ہاں وہو العزیز الحکیم دا غالب دے کرساز دے زوراور دے حکیم حکمت والا دے یعنی شروع پا عزیز و حکیم کری ہوا اور اختتامی عزیز حکیموں کا مطلب دا دیتا مرات و نظیر یلی شلکا خطیب مخ کے یو خبرہ وکی آخیری کی آخیر تب یہ اشارہ ہوگی ہاں پہ ایک مسئلے بنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث قدسی دے ہاں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار پہ ایک مسئلے بنے وہی گورا الکبریاء ردائی نبی علیہ السلام فرمائی چ اللہ فرمائی حدیث قدسی دے لوئی چے دے دا ما لانگ دے ول ما ساودار دے ول عظمت ازاری عظمت دا ما لانگ دے کبریا دا ما ساودار دے عظمت تما لانگ دے فمن نازانی واحدا منهما ادخلته النار چا چے ما سر پ دی دو کے مقابلہ او کذیب جہنم تا داخل کم او بیا نبی علیہ السلام فرمائی من تواضع للہ رفعہ اللہ سوک چی عجزیو کی علیہ بو چت کی سوک چی لویو کی علیہ بو حقتا کی ابلیس لویو کا اللہ حقتا کی آدم علیہ السلام عجزیو کا اللہ پورتا کی او ام درنگے من اعتز بالعبید ازل اللہ ومن اعتز بالعزیز اعز اللہ آغا سوک چی عزت طلب کئی پا بندگانو باندے چی دی بندگانو سر با زی عزت مان شم از اللہ اللہ لے با بی عزت کی زلیلی بکی ومن اعتزا بالعزیز آغا سوک چی عزت طلب کئی پا غالب بچا سر اعز اللہ لے با عزت مان کی ہاں علا بورتا عزت ور کی آو انشاءاللہ بخیر درسوں کم بزید خود ٹھیک شو کتو سو خو خوی دیو سورت پویم بیا پسکوٹا چوٹی ہوگو خا کنشو گل ٹھیک شو خا جی بس انشاءاللہ نن چوٹی دے بس خا دا دی جنازہ دی جنازین آباد بیا نشون کوئے خان پہ اخلاص سر دعاو کہ اللہ رب العالمین بیماران تا شفا اور کے اللہ رب العالمین کرونو کے اسپتلنو کی بیماران دی اللہ اسلامی ملکون حفاظت ہو کی مدد ملک پاکستان حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین اسلامی فوجن مجاہدین حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین چابن کرزی غربتی اخپل و خزانون امدت ہو کے بے روزگاری اللہ تروزگار اور تاور کے اللہ رب العالمین مال حال کے برکات وچے جلونو کے مسلمانان دی تی آزاد کے پلو بچو سر ملاقاتو نہ ہو کے حاضر جامع امان سلامت کے کمزے پورے دعواز رسی کی کم کرونو کے در سوری لیشی اللہ دا ٹولو کرونا رحمتن نڈا کے اللہ کرونو کے اتفاق اتحاد نصیب کے اللہ اتفاق اتحاد اختلافات ہی ختم کے اللہ دا مور پلار دا بچیو دا خاوندان و دا خزو سر محبت پیدا ہو کے اللہ رب العالمین مسلمانان متفق متحد کے اللہ مشکلات حل کے دینی مدرسے آباد کے دینی مرکزون آباد کے مساجد آباد کے سوک دینی مدرسوں سر مدد کی تعاون کی اللہ رب العالمین کرون آباد کے اللہ سوک تتا کرون آباد ای اللہ تدخ کرون آباد کے اللہ مشکلات ہی حل کے مسافران و دعاگان وقت کیری دیر پر تکلیف کیری اللہ مسافران سر مدد ہو کے اللہ سعودیانہ قطرنا دبئینا نور ملکنا مرگریو میسجونا کڑی دی خبرون کڑی چیمو تا دواگانے ہو کو طالبانو پہ اخلاص را دعاو کو اللہ رب العالمین حجتو نے پورا کے مشکلاتی حل کے اللہ مشکلاتی حل کے اللہ حضر جمع امان سلامت کے کمزے پورے دعاو زوری لیشی اللہ رب العالمین ٹولو کرونو بن رحمتن نازل کے اللہ رب العالمین ددی خاتم ددی سپارے د تلاوت ثواب مو ٹولو مردگانو مسلمانان تور بخلے دے اللہ رب العالمین تا ټولو مردگانو مسلمانانو مو تاسو والدین دی مشران دی مسلمانان دی استادان دی شهیدان دی الله ټولو ته دی ثواب ور ورسول کې الله کا عذابونو کې مبتلا وي تکلیف کې مبتلا وي الله ته خوشحالي او راحت ور باندې راواله الله د دې ثواب ور ورسول کې الله رب العالمین د کوم سهیل بای وفات شوه دی فضل حکیم جی سے وفات شوه دی علی خیل دی الله غام او بخه حالاتی جنت الفردوس نصیب کے سہیل بیم جنت الفردوس نصیب کے ٹول مردگاں مسلمانوں بخے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی برحمتک.